kunstwerken in ieder geval. Mm-hmm. Ik kijk ook naar hoe moderne kunstenaars het gebruiken, hoor daar niet van. Maar het gaat uit in ieder geval van al bestaande kunstwerken. En nou ja, 3D-printen houdt in dat je iets tot op de micrometer nauwkeurig kan reproduceren en kan kopiëren. En daarnaast kan dat dus ook oneindig. Dus ik heb naar aanleiding van mijn onderzoek wel vaker opmerkingen gekregen als, wat zijn dit voor een praktijken? Marcel Duchamp van de 21ste eeuw, die zette ook kopieën neer alsof het kunstwerken waren, ook als een soort antikunst. En uiteindelijk werd ze antikunst dus kunst, dus dat is dan ook wel weer grappig. Maar daar komt dus eigenlijk dat hele antikunsthistorica verhaal vandaan. Maar zijn kopieën dan altijd geen kunst? Of zijn dat volgens jou dan, is dat wel kunst? Dat ligt eraan sowieso ook aan de tijdsgeest. De manier waarop wij in die zin dus waarde en authenticiteit, ach, mijn lievelingswoord, toekennen. Want vroeger, tenminste zo, nog niet zo heel erg lang geleden, zagen wij kopiëren als echt iets heel goeds juist. Het stond juist in dienst van de kunst om het of om technisch beter te worden, of om juist het bereik ook uit te breiden voor een gezamenlijk doel, zoals in de middeleeuwen. Er zijn ook genoeg kopieën gemaakt. Denk maar aan de uitspraak monnikenwerk. Dat komt er natuurlijk ook van dat monniken eindeloos die boeken zaten te reproduceren. Want het ging er niet om dat er één origineel was, maar juist dat de boodschap zo ver mogelijk kwam en dat iedereen die begreep, zeg maar. Dus ja, het is maar een kwestie van hoe je ernaar kijkt. Maar nu heeft het bij ons nogal een negatieve connotatie, ook met fake. En het is altijd een soort suggestie dat het van mindere kwaliteit zou zijn. Nou zijn er ook heel veel slechte kopieën. Dat is natuurlijk ook wel weer waar. En het heeft ook allemaal te maken met de kunstmarkt. Dus. En je zei net al een voorbeeld van de monnik, omdat het ging over eigenlijk een boodschap dat je wilt verspreiden. Maar kunst is dan vaak, als er maar één van is, dan is het nog waardevoller, krijgt het nog meer aandacht. Dat je zou denken, ja, maar als je dat zou namaken, dan doet het eigenlijk de boodschap er niet. Nou ja, dat is dus de grap. Want waarom is het zo belangrijk en willen we het allemaal zien? Omdat we zoveel kopieën zien. Dus zo kun je het ook weer omdraaien. Dus het wordt een hele andere, eigenlijk een soort marketing, bijna. Ja, ja, een kunstwerk bestaat niet als het niet gezien wordt. En hoe wordt het veel gezien? Dankzij kopieën. Dus dat is altijd een beetje een soort rare verhouding die kopieën met kunst hebben. Zeker zeg maar dus de afgelopen 2 eeuwen, waarbij we zo ontzettend gefocust zijn geworden op dat materiaal behouden. En er is er maar één. En de kunstenaar is een soort genie. En zeg maar dat hele idee. Dat ook natuurlijk in musea en via de kunstmarkt ook wel enigszins wordt versterkt. Ik wil niet zeggen dat kunst echt helemaal wordt kapot gemaakt op die manier, hoor. Maar als je er goed over nadenkt en daarbij stilstaat, in het Westen in ieder geval, draait het toch wel echt om dat unieke wat je ook daarnet zei. Ja. En waarom is kunst belangrijk? Wat doet het met mensen? Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Want dat zou ik ook wel eerst eigenlijk terug aan jou willen vragen. Want wat doet kunst voor jou? Ja, leuk. Een vraag terug. Ja, kunst voor mij doet eigenlijk heel veel. Het roept emoties op. Ik kan ervan genieten. Het roept vragen op. Ik denk dat het heel veel teweeg brengt. En dan op allerlei soorten emoties en lagen. En ook wat het leven mooi maakt of interessant. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, precies. Kijk, wat is kunst en wanneer is iets kunst? Dat is natuurlijk iets wat de hele wereld bezighoudt. Maar veel komt er toch wel los dat kunst emotioneel is. Of het doet in ieder geval iets met ons. Zowel in ons hoofd of we vinden iets mooi, dat is ook wel genoeg. Maar het verbindt ook heel erg door de tijd heen. Want wij hebben dus ook allemaal een collectief geloof in die grote meesters. En dat onze ook wel een deel is van onze identiteit. Want we kunnen eraan relateren. Maar kunst is natuurlijk ook een heel goed communicatief middel. Al dan niet onderling, maar ook van binnen naar buiten toe en andersom. Dus door echt gewoon de vinger te leggen op wat er speelt in de maatschappij en door juist kritisch te zijn inderdaad en de wereld op te schudden, waardoor we hopelijk of gaat nadenken over dingen en daardoor betere mensen worden. Zo zou je het ook kunnen stellen. Het voelt een beetje alsof je kunst met een religie vergelijkt. Ja, maar dat is het eigenlijk ook wel. Want ik bedoel, net zoals, weet je wel, de nachtwacht of zo. Ja, dat ding wordt ook verheerlijkt als een soort reliek van de moderne tijd. Ja, dat is wel waar. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar vindt u dat dan iets slechts, dat op dekbedden en op telefoonhoesjes en overal te zien is? Nou ja, het probleem dat we tegenwoordig natuurlijk hebben is dat dingen snel overslaan in kitsch. En er zijn natuurlijk ook kunstenaars zoals Jeff Koons die daar gebruik van maken en die dat echt helemaal hun stapel maken, zeg maar. Wat even Jeff Koons was? Dat is die kunstenaar van die enorme ballondieren. Die je ook overal ter wereld ziet. Waarvan laatst op een kunstbeurs er ook eentje was omgevallen door een bezoeker. En er was toen heel veel commotie om. De ene vond het echt fantastisch dat hij stuk ging, want dan was er eentje minder en het is lelijk. En de ander vond het super zonde, want ja, het is toch leuk zo'n ballondiertje. Ja, precies. Maar daar heb je dus eigenlijk ook al het punt waar ik naartoe wou. Van, dan is er eentje minder, want we zijn toch al zo oververzadigd door al die reproducties. Tenminste, zelfs op dekbedden en op mokken en zo. Ik vind het echt superleuk dat mensen het allemaal in huis kunnen halen en dat het in die zin toegankelijk is. Maar het zorgt soms, bij mij in ieder geval, voor een soort overkill aan een bepaald gezicht zien. Want ja, een meisje met een parel, ja, ik kan er niet meer zien, hoor. Want ik zie er overal op elke muismat. En ik krijg echt een soort PTSS elke keer als ik er tegenkom. Ook omdat ik heel veel onderzoek naar heb gedaan en dus ook heel erg dichtbij heb gestaan. Maar ja, weet je, kijk, zoiets, doordat ik het zoveel ook in het nieuws heb gezien en alleen maar Rembrandt, dan, ja, ik heb soms dan zoiets van, ja, voor mij hoeft het niet meer, weet je wel. Ik zie liever een kunstenaar die ik niet ken en daar kan ik nog door verrast worden, zeg maar. Dus ja, het is een blessing en een curse, zeg maar. Want ja, zoals ik ook al eerder zei, kunstwerken hebben reproducties nodig. Maar te veel slaat kunst ook een beetje plat soms. Ik moet het toch wel echt vragen, als je zo vaak naar het meisje met de parel hebt gekeken en echt zo dichterop, hoe kijk jij dan naar het schilderij? Ja, ik ga altijd heel erg uit van materiaal, zeg maar. Ook omdat ik dus met die 3D-scans juist bezig ben om die topografie met een duur woord, dus dat relief van het oppervlak vast te leggen en dat ook op te blazen. Dus ik vind het dan heel interessant om te zien van, goh, kun je dan door de barsjes die in de verf zitten, kun je daar zien of eruit halen waar bijvoorbeeld de restauratie is geweest of wat dat optisch met je doet, al die barsjes. Want ik bedoel, als je het allemaal plat zou strijken, dan krijg je een heel ander gezicht, zeg maar. En ik kijk eigenlijk meer naar wat kan ik nog niet zien en wat zou ik potentieel kunnen terughalen of reconstrueren met een 3D-print, zeg maar. Dan dat ik echt naar haar als het meisje en dat optische effect waar iedereen het altijd over heeft, kijk. Dus dat is in die zin veel meer materiaalgericht, om het zo maar te zeggen. En een beetje meer, voor mij is het eenzelfde schilderij als iets van een onbekende kunstenaar. Want het gaat mij echt gewoon op wat kan ik zien op dat oppervlak, zeg maar. Het is eigenlijk een beetje bijna technische manier van kijken. Ja, precies. Ja, heel materiaaltechnisch, ja. En wat kan kunst wat bijvoorbeeld politiek of andere organisaties niet kunnen? Nou ja, ik denk dat het mooie aan kunst is, en dat is het altijd ook wel geweest, is het is nooit, nu wel, met de gezien de kunstmarkt soms. Het zijn nooit de mensen van de bovenste laag geweest die kunst maakten. Je had wel hele rijke kunstenaars natuurlijk. Maar het zijn juist mensen van de onderlaag in de maatschappij die het ook vaak niet te makkelijk hebben. En daarnaast, doordat ze gewoon, tenminste zeker als je begint als kunstenaar vaak, ook leeft tussen alle mensen en echt in alle lagen mee moet draaien, de wereld meekrijgt, dat zij veel meer de vinger kunnen leggen op wat er speelt in de maatschappij of wat er aan zit te komen. En daarnaast hebben zij natuurlijk ook die enorme vrijheid om dat uit te drukken, in plaats van dat je aan bepaalde regels vastzit of een hiërarchie of bureaucratie, hoe je het ook wilt noemen. Tenminste, dat onbevlogene en dat maatschappijkritische ook durven te zijn, in tegenstelling tot, van bovenaf, dat zij van top-down echt gewoon heel erg goed de vinger aan de pols kunnen leggen. En of met de maatschappij meepraten en een soort stem voor hen kunnen zijn. Of juist alles tegen kunnen spreken, zodat het tot nadenken wordt aangezet. En de boel een beetje wordt opgeschud. Dat denk ik vooral. Wat zijn jouw favoriete kunstenaars die impact hebben gemaakt? Nou ja, in die zin Pablo Picasso ook wel. Nou ja, wat ik dus ook in de introductie zei, ik hou erg van surrealisten. Dus een Frida Kahlo en een Salvador Dalí. Helaas door de is Frida Kahlo ook zo'n beetje kietjerig geworden. Ja. Een soort overkill. Ja, klopt. Dus dat vind ik dan ook altijd weer heel jammer. Want ja, kijk, zij is natuurlijk ook sensatie, net zoals Vincent van Gogh, doordat zij zo'n zwaar leven heeft gehad. Maar zij was wel als vrouw op zichzelf heel onafhankelijk en ook bezig met gender en met zichzelf ontdekken. En zeker in die tijd in conservatief Mexico in die zin, hoewel daar wel van alles aan de hand was qua oorlogen natuurlijk en revoluties. Maar ja, het was daar not done om je haar kort te knippen en eruit te zien en je kleden als een man, of ook om biseksueel te zijn bijvoorbeeld en zo. En zij droeg dat toch wel heel erg aan publiek uit. En dat soort dingen spelen. En die hele zoektocht naar identiteit. En daarom heeft zij nu nog steeds, bijna een eeuw, minder dan een eeuw later, heeft zij nog steeds zoveel following. Omdat zij gewoon de tijdgeest en wat er komen gaat gewoon heel erg goed aanvoelde. En dat soort discussies aan de kaak stelde. Dus ik denk dat zij in die zin een goed voorbeeld is daarvan. En, om dat te laten zien. Want Picasso en Frida Kahlo waren vrienden volgens mij ook in die tijd. Maakten zelf ja, ook, ze kennen elkaar wel, zeker. Ze kennen elkaar. Ja. Maar wat hebben ze dan eigenlijk in hun eigen levensjaren kunnen veranderen door de kunst die ze maakten? Is dat iets wat toen al gebeurde? Of is dat meer een stroming die later meer impact heeft gemaakt? Nou ja, ze hebben sowieso ook wel invloed gehad. Picasso misschien iets minder, hoewel die wel met El Guernica, die in Madrid hangt. Of La Guernica. Ook heel erg goed die verscheuring in Spanje bijvoorbeeld heeft kunnen vastleggen op een hele abstracte manier. En wat hij natuurlijk ook mooi heeft gedaan is, hij heeft eigenlijk vormgegeven aan het hele cubisme. En daarmee belicht je natuurlijk ook één object vanaf meerdere hoeken, waardoor je eigenlijk ook een andere kijkrichting neemt. Dat is misschien iets minder politiek dan dat van Frida Kahlo. Dat is wel echt, zeker na de Tweede Wereldoorlog, toen de mensen in Amerika een soort van helemaal opnieuw wilden beginnen, dat je ook stromingen krijgt als zero-kunst. Dus dat zijn gewoon echt hele witte vlakken of monochrome vlakken. Om echt een beetje buiten de kaders van wat kunst is te gaan experimenteren. Met de vraag bijvoorbeeld van waarom zit kunst binnen een frame? Of binnen een bepaald format, zeg maar. Dus dan zie je ook veel meer dat mensen ook echt, ook met die sociale stromingen die daarna volgen, zoals het feminisme. Ook een beetje een soort experiential turn of affective turn. Echt meer gaan kijken naar wat maakt kunst los voor emoties, in plaats van dat het gewoon mooi is en binnen de lijntjes. Dus dan zie je ook veel meer ook de hele kunstvormen veranderen. Kunst ook steeds politieker worden in die zin. En daarna speelt ook een stukje toegankelijkheid en bereikbaarheid van kunst ook heel erg mee. Die vrijheid ook een stukje kunnen financieren, aangaan en daarmee engageren, zeg maar. Dus ja, ik denk dat kunst nu, moderne kunst, in ieder geval wel een stuk politiek geladener is, in ieder geval. En veel meer bezig is met identiteit. En je eigen identiteit, vooral van het individu, moet ik zeggen, dan daarvoor. Want kunst buiten de kaders, buiten de lijsten. We hebben het nu vooral over schilderijen gehad. Wat voor kunst buiten de lijntjes is er dan? Nou ja, je hebt natuurlijk Marianna Abramović die performance kunst doet. Heel fysiek ook. Tot op het punt dat zij bijna overleed ook tijdens een van haar performances. Hoe kwam dat? Nou ja, dat is had echt, zij heeft allemaal performances dat ze bijvoorbeeld in de kamer is en dan zorgt ze ervoor dat ze geen adem meer krijgt of dat er op haar geschoten wordt of zo. En nu maakt ze iets meer vriendelijke, in die zin voor haarzelf, performances. Waarbij ze bijvoorbeeld ook een performance had dat zij gewoon urenlang in een museum op een stoel zat en mensen konden haar gaan aankijken, tegenover haar gaan zitten. En als je die filmpjes ook ziet van hoe emotioneel mensen daarvan worden, dan doet dat toch echt wel wat met mensen. Alleen ja, dat soort kunst, dat gebeurt één keer en dan is het er niet meer. En nog een andere kunstvorm buiten de lijntjes in die zin, om maar wat te noemen, zijn installatiekunstwerken die je nu heel veel ziet. Kunstwerken die naast dat ze zeg maar een hele ruimte bestrijken, soms een hele kerk of een hele stad, een heel gebouw, dat ze ook veel meer op meerdere zintuigen werken. Dus dat je heel veel kunst hebt dat tenminste heel erg groot is, waar je dus zelf in staat, in plaats van afstand, op een afstandje naar kijkt. Dus je wordt er deel van. Het werkt op je gehoor, het werkt op je geur, het werkt op je, nou ja, op je smaak ook wel soms. Dus dat zie je ook wel veranderen in die zin. Was deze kunst er vroeger ook? Want kijk, schilderijen kun je bewaren, maar een vrouw die op een stoel zit, dat is lastig te bewaren, om maar even zo te zeggen. Nou ja, het is de kwestie. De vraag is natuurlijk ook, wat wil je bewaren? Want ik bedoel, zoals in Azië, bewaren mensen wel objecten in zekere zin. Maar het is daar veel belangrijker dat de traditie en het maakproces, dat die wordt behouden. Dus daar worden ook tempels na 20 jaar afgebroken om ze vervolgens weer op die eeuwenoude wijze weer precies hetzelfde na te maken. Omdat je dan zo het proces zeg maar in stand houdt. Dus dat is zeker op onze planeet nu gebeurt dat dus nog steeds. Het is gewoon eigenlijk heel eurocentrisch of westers om te denken dat dat op dit moment niet bestaat verder. Maar bij ons in het verleden hebben we natuurlijk ook dit soort kunstvormen. Want ik bedoel, muziek is natuurlijk ook in die zin altijd al een performance geweest. Toneel natuurlijk ook. En het is ook maar net hoe ver je het trekt. Als je op een podium staat of een toneel met allemaal verschillende decors, dan heb je wel een materieel overblijfsel. Dat zijn misschien die decors, maar uiteindelijk het verhaal of het kunstwerk bestaat doordat het gebeurt. En dat gaat echt oneindig terug ook, ja. Misschien wel de eerste vormen dat het zo natuurlijk in de mens zit om dingen te creëren en dingen te doen, dat het er vanaf het begin is geweest. Wij gaan naar ook een kunstvorm, muziek. Jij hebt zelf muziek meegenomen. En dat is Four Seasons van Vivaldi en dan De Winter. En je gaf ook aan dat winter jouw favoriete seizoen is. Dus dat past er dan perfect bij. Kan je nog even toelichting geven waarom dit nummer? Ja, naast dat ik het sowieso een heel mooi nummer vind, want ik ben een gek stiekem op klaverscymbals. Hier zitten klaverscymbals in. En barokmuziek. Was Vivaldi ook heel erg interessant in de zin dat hij eigenlijk een soort popmuziek maakte voor het Franse Hof. Dus als je het ook luistert, het is nog steeds, deze eeuwen later is het nog steeds lekker in het gehoor. Het is esthetisch, het klinkt goed, maar toch heeft het genoeg complexiteit. En daarnaast, leuke side note, was Vivaldi zelf vrij controversieel soms. Omdat hij ook echt stukken schreef waarin er ook gewoon drag werd gebruikt en een karakter dat een vrouw was, maar toch een man bleek te zijn. En dat werd dan soms ook verboden aan het Franse Hof. Een soort dus voetbal. Precies. Dat toen ook al kunstpolitiek was en geëngageerd. Dus daarom vond ik hem wel een leuke aansluitend op waar we het net over hebben gehad. Nou, leuk. We gaan er naar luisteren. Four Seasons van Vivaldi. Four Seasons van Vivaldi. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Onze gast vannacht is antihistorica Lieselore Tisse. Heb je een vraag aan Lieselore? Stuur dan een bericht via de NPO Radio 1-app... of bel naar 0800-1121. Lieselore, je bent ook veel bezig met het kopiëren van kunst. Dat gaf je net al aan. Hoe kopieer je kunst? Op mijn manier bedoel je of in zijn algemeenheid? Nou, laten we beginnen met jouw manier. Misschien dat dat erg afwijkt. Ja, nee, in die zin wijkt het af aan dat het helemaal machinaal is. En dat is ook wel waardoor ik heel vaak, zeker in het begin, mensen had die aan het fronsen waren van, ja, nee, maar dan krijgen ze een soort surfplank. Maar in ieder geval hoe het werkt, is dat je zowel de kleur als de glans als het relief van het oppervlak kan opnemen door een scan te maken. En die scan is eigenlijk vrij simpel, want het zijn twee camera's die in een beetje tegengestelde richting naar het doek kijken. En foto's maken dus van verschillende hoeken. En doordat je dus die verschillende hoeken waarneemt, kun je eigenlijk het oppervlak meten. In ieder geval het relief daar. En op basis van die informatie kun je dus echt op de micrometer nauwkeurig het oppervlak van de schilderij vastleggen. En dan vervolgens 3D-printen. En daarbij wordt eigenlijk dat digitale model dat je uit die foto's trekt omgezet naar laagjes plastic die op elkaar worden geprint. Dat is gewoon in ieder geval een soort plastic dat vloeibaar is. En waarbij die laagjes worden opgebouwd en dat uit wordt gehard met een UV-licht. En vervolgens komt daar dan één laagje kleur op. Dus daar hoor je ook al het probleem eigenlijk. Als je het hebt over hoe het materiaal eruit ziet. Want een kunstwerk is natuurlijk, tenminste een schilderij. Andere kunstwerken ook wel. Maar een schilderij bij uitstek natuurlijk. Dat opgebouwde zit heel veel verschillende laagjes verf die allemaal een andere dichtheid hebben, materiaaleigenschap, transparantie. En dit is gewoon zoals een inkjet printer die je thuis hebt. Dus als je heel dichtbij kijkt, zie je ook nog wel pixels. Dus daar valt nog heel veel winst te behalen. En dan als laatste wordt er een paar lagen doorzichtig inkt wordt er nog opgeprint, zodat je toch enigszins een soort glansvariatie hebt. En op die manier kopieer ik dus kunstwerken. En hoe lang ben je daar mee bezig? Is het een paar drukken op de knop en dan heb je het? Of kost het wat langer? Ja, dat is natuurlijk ook altijd een beetje een jammerlijk ding. Want helaas komt er nog ontzettend veel handwerk bij kijken. Alleen al omdat al die foto's van het oppervlak die moeten aan elkaar met een mooi woord gestitcht, dus genaaid worden, zeg maar. Zodat ze precies op elkaar aansluiten. Want je kan niet met één foto het hele kunstwerk vastleggen. Dus al die plaatjes en die 3D-informatie moeten ook allemaal aan elkaar worden gelegd. Dan heb je nog altijd het stukje. En dat is überhaupt een probleem met computers ook. Ondanks dat je een kaart bij je schilderij kan zetten die een beetje de kleur uitbalanceert, is toch, zeg maar, hoe het kunstwerken dan uiteindelijk op je beeldscherm en dan weer via die 3D-print uitziet qua kleur. Dat verschilt ontzettend. En dat is ook een probleem. En wat ook nog een probleem is dus inderdaad die glans en ervoor zorgen dat het er niet te plastic uitziet. Daar komt echt nog heel veel handwerk bij kijken, toch wel. Ja, dus niet zo makkelijk als iedereen denkt van we printen even wat en is het gedaan. Er zit dus nog veel handwerk en ander werk aan vast. Ja, maar als je dat eenmaal, zeg maar, goed hebt, dan heb je ook wel heel veel geleerd weer over het oppervlak van het kunstwerk zelf überhaupt en ook van die 3D-printer. Dus ja, kijk, als onderzoeker is dat waar je het natuurlijk ook voor doet. Je kunt, als je eenmaal dus dat model goed hebt gekregen, er ook wel lekker mee experimenteren door dingen op te blazen of juist weer te verkleinen en dat soort zaken. Dus ja, als het eenmaal goed staat allemaal, dan kan je in principe wel echt oneindig dat schilderij dus kopiëren. Maar ja, het kost dus even om dat te doen. Maar het voelt wel al hetzelfde. Ja, Ja en nee, want natuurlijk, ja, het is plastic, dus het voelt anders dan olieverf. Maar ja, je kunt voor de eerste keer wel die toetsen van zo'n kunstwerk zelf met je vingers aanraken. Dus in die zin krijg je wel via dat hele haptische of dat tactiele toch meer een indruk van hoe groot een verfkloel er is. En of zeg maar, de diepte in de schilderij meer ligt aan echt de driedimensionaliteit van de verf. Dus echt dat het er dik op zit. Of juist dat de kunstenaar heel goed, ja, met perspectief heeft gewerkt en heel goed is in licht, donker en contrast. En om daarmee dat effect te creëren. Dus in die zin leer je er dus wel wat van ook. En waarom dacht je, ja, ik ga kunst kopiëren? Nou, ja, ik kwam er niet zelf mee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik was zelf, heb ik een tijdje conservering en restauratie gedaan. En ik was heel erg geïntrigeerd door dat hele authenticiteitsverhaal. Zeker om, als het gaat om restauratie van moderne kunstwerken, is vaak een kunstenaar nog in leven. En zoals we ook daarnet ook al zeiden, is kunst vaak meer een concept dan en een performance dan dat het nou echt gaat over dat materiaal voor eeuwig bewaren. Daar zijn de kunstenaars helemaal niet meer mee bezig. En dan is het altijd maar de vraag als je zoiets restaureert van ja, volg je dan de stem van de kunstenaar en moet je het concept bewaren? En dat betekent soms gewoon dat het kunstwerk dus kapot gaat en niet meer bestaat. Of moet je dat materiaal behouden? En in die zin kwam ik eigenlijk dankzij een discussie tussen mijn twee promotoren bij dit onderwerp terecht. Omdat het dus wel, ja, het gaat ook over authenticiteit, zeg maar, in die zin. En ja, ik vind het ook lekker controversieel en een beetje, ja, lekker tegen heilige huisjes aanschoppen. Dat vind ik wel fijn, dus vandaar dat het heel goed bij me paste. Lekker anti-kunst. Ja, precies. Ja, maar ja, anti-kunst juist voor de kunst. Dus dat is dan ook wel weer zo, want ik bedoel, het komt eigenlijk uit een soort vraag van, ja, waar gaat dit heen? Want ik bedoel, we kunnen het nu wel, maar wat betekent het nou eigenlijk? En wat houdt het ook in als je dat gaat doen, zeg maar? Dus als je met allemaal materiaalinformatie die we kunnen verzamelen, dat je kunstwerken weer digitaal kan reconstrueren zoals ze moeten zijn geweest. Dat het tussen de studio verlieten, bijvoorbeeld 5 eeuwen geleden. Ja, is die 3D-print die dichter bij het concept is van de kunstenaar, is die dan niet echter dan eigenlijk die ruïne in die zin die we nu nog hebben, die we het origineel noemen. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook wel weer mee. We hadden het er net al over gekopieerde kunst en hoe dat eigenlijk in de kunstwereld gezien kan worden. Kan gekopieerde kunst nog impact maken? Ja, nou ja, het nogmaals, het is weer dat perspectief van zoiets als Koens. Elke keer weer, als hij weer zo'n ballondier maakt, dan heb je toch allemaal mensen die er wat over zeggen, zeg maar. En ja, sommige kunst bestaat dus eigenlijk alleen ook omdat het gekopieerd wordt. Zoals ja, een Damien Hirst, die doet dat ook. Die maakt ook heel veel dezelfde kunstwerken, maar doet er dan weer net iets anders mee. Zoals het kapot maken en er een NFT van maken, zodat het alleen nog maar digitaal bestaat, zeg maar. Of een Andy Warhol, die speelde daar natuurlijk ook ontzettend mee. Want die maakt ook allemaal zeefdrukken van Marilyn Monroe en daar zijn er ook heel erg veel van. Ja, en die zijn ook allemaal stuk voor stuk kunst geworden. Maar ja, de crux is eigenlijk een beetje uitvinden waar eigenlijk mensen authenticiteit of waarde aan hechten. En bij ons is dat toch historiciteit of in ieder geval dat materiaal dat bijzonder is of uniek op een of andere manier. En bij Warhol zie je dan, en bij ook heel veel andere kopieën vaker ook wel hoor, dat eigenlijk ook als de tijd vordert, dat iets vanzelf een soort historiciteit krijgt en dus ook een soort van materiële waarde. Dus zelfs een 3D-print van, weet ik veel, de allereerste bijvoorbeeld, ja, die kan in principe ook authentiek zijn in die zin. Dus ja, ik denk het zeker. En je had het net al over NFT's. Dat is dan weer echt een nieuwe, andere vorm van kunst dat je niet eens kan aanraken. Je kan het zien, maar het is eigenlijk ook niks. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind het wel interessant. Alleen, ja, het is met heel veel technologische dingen dat het dan een ontzettende hype is en dan hoor je er niks meer van. Nou ging het ook niet zo heel erg goed met Bitcoin. Maar ik vind het wel interessant in die zin dat het ook echt een soort vraag komt tegen die hele hiërarchische kunstwereld, waarbij er een paar mensen zijn die bepalen wat kunst is en wat niet. Want daar komt het soms wel op neer. Het is, ja, kijk, weet je, als je iets in een museum haalt, dan krijgt het vaak toch een stempeltje dat het belangrijk is of belangrijk gevonden zou moeten worden. Ja. En ja, daar kun je langs als je met NFT's werkt. En daarmee hebben en ook digitale kunstenaars eindelijk een kans om hun kunst te verkopen. En kunnen mensen ook zelf in de metaverse bijvoorbeeld daarmee aan de haal gaan. en niet zeg maar vanaf een afstandje in een tentoonstelling. Dus in die zin vind ik dat dan ook wel weer interessant. En het is natuurlijk ook die hele authenticiteitskwestie van, ja, wordt kunst nou een digitale code en alleen een concept? Ja, hoe conserveer je dat dan ook weer? En ja, ik vind juist dat spanningsveld dat die NFT's veroorzaken, dat zet aan tot nadenken. En daar vind ik het ook gewoon heel goed voor. Dat is eigenlijk wat kunst hoort te doen, toch? Aanzetten tot nadenken, precies, in principe. Precies, ja. En denk je dat het een hype is, wat je net al zei? Of denk je dat dit wel echt iets is wat in de toekomst blijft? Ja, ik denk dat het in de toekomst wel blijft. Zeker als je nagaat dat dingen als de metaverse, tenminste, dat is allemaal de prognose natuurlijk ook. En ook met steeds beter wordende neural networks en ook artificial intelligence en het genereren van 3D-modellen, dat wordt ook steeds makkelijker. Waardoor die hele metaverse ook complexer en groter en ja, in die zin enigszins populair kan worden. Ja, ik denk dat dat sowieso dan niet een hele onlogische stap is. En daarnaast is het ook weer een generatiedingetje. Want ja, de jeugd nu, die zitten eigenlijk allemaal al NFT's te kopen. Als ze in Fortnite weer een nieuwe skin kopen of een nieuw pakje voor hun avatar, zeg maar. Zij doen dat allemaal al. Dus voor hen is die stap helemaal niet zo raar. Kijk, voor ons, wij zijn opgegroeid met kunst, dus analoog. En nou ja, Pokémon-kaarten. In ieder geval... Ja, precies. Ja, daarom. En kijk, zij zijn dan veel meer gewend om ook met reproducties te werken via computerschermen en zo. En dus ook met NFT's al. Dus ik kan me best voorstellen dat zij een stuk minder zoiets hebben van, ja, waarom niet eigenlijk? Het voelt dan ook heel erg alsof het gewoon computergemaakte kunst is. Ja, soms wel ook, ja, inderdaad. Maar er zitten altijd toch wel mensen achter. Ook zelfs bij een zelflerend algoritme tot nu toe. Er zal ook wel een punt komen dat algoritmes kunnen maken. Ik weet niet of we dat moeten willen, maar het zou best kunnen. Gevaarlijk. Ja, precies. Maar een algoritme dat een algoritme kan maken, dat moeten we niet hebben. Maar kunnen we dan een computer, een AI, zeggen dat die creatief is? Ja, dat komt dus ook weer neer. Dat is altijd met kunst. Is gewoon, er is geen antwoord, dus elk antwoord is een antwoord. En het komt altijd neer op perspectief. Want ik denk in zekere zin wel. Ik denk dat we altijd heel graag willen denken dat creativiteit iets supermenselijks is. Maar als je je bedenkt dat als wij een kunstwerk maken, dat ook komt doordat wij zijn blootgesteld aan afbeeldingen uit dingen die we hebben meegemaakt. En herinneringen en tenminste wat wij ook cultureel gevoed zijn, waar we zijn geweest, wat onze achtergrond is. En bij een algoritme is dat natuurlijk ook eigenlijk zo. Dat krijgt ook allerlei data gevoed. Dus zeg maar, als je het zo bekijkt, wel. Maar ja, een AI, ja, heeft dat emoties? Heeft dat, voelt die dingen? Dat is natuurlijk ook nog maar een vraag. Dat is wel natuurlijk tot nu toe iets heel menselijks. Maar ik kan me zo voorstellen dat het op een gegeven moment wel op een punt komt dat ja, misschien in zekere zin wel kan. Ja, het is gewoon steeds met dit soort technische innovaties, het herdefiniëren van dat soort zaken, zeg maar. Wat is menselijkheid, wat is creativiteit en hoe verhouden wij ons daartoe en wat moeten wij ervan vinden? En moeten we het vooral ook naar onze hand zetten? En zo ja, hoe kunnen we dat dan doen? Het voelt een beetje alsof een computer wel emoties mag aanwakkeren, maar ze zelf niet mag hebben. Ja, nou ja, ik vond dat dus heel grappig. Ik heb een keertje met een psychologisch onderzoek meegedaan. En toen moest je samenwerken met een soort heel simpel robotje. En toen kreeg ik aan het einde ook van die vragen van, ja, voel je nu empathie voor het robotje en denk je dat hij een eigen wil heeft? En toen ging ik toch wel eventjes twijfelen, zeg maar. Dus Ja, het is ook maar weer wat de gek gelooft, om het zo maar te zeggen. En dat is ook gewoon wel een beetje wat er in de kunstwereld überhaupt gebeurt. Dus ja, ik denk eigenlijk dat alles kan. Ja, ik moet meteen denken aan Ai Machina, de film. Dat het, ik denk dat je hebt gezien. Dat iemand verliefd wordt op een robot en daardoor de robot bevrijdt. En omdat het zo manipulatief is en op emotie kan spelen. Ja, interessant om naar te kijken. We gaan weer naar muziek. Jouw volgende nummer is van Lady Gaga, Applaus. Nou, spreekt bijna voor zich, maar waarom Applaus? Ja, Applaus, omdat ik vind Lady Gaga sowieso voor een popster in zekere zin ondergewaardeerd. Dat is best wel geniaal ook in voor hoeveel andere popartiesten ze liedjes schrijft, et cetera. Zij is ook heel erg bezig met kunst natuurlijk. Zij is controversieel met haar vleesjurk. En zij choqueerde ons ook allemaal. En in Applaus zit ook nog een zin over Jeff Koons, zou je kunnen denken. We gaan het daarna over hebben, over dat zinnetje, over wat het zou kunnen betekenen. Maar ik zou vooral heel erg luisteren, want ze maakt heel veel referenties naar waar we het net over hadden, over het kopiëren en hoe een kopie een origineel kan worden. Dat komt eigenlijk heel erg terug in het nummer. Dus we gaan goed luisteren met z'n allen. En dan gaan we kijken of we het kunnen raden. Hier is Lady Gaga met Applaus. Applause. ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zinnetje niet gehoord. Ik hoorde wel iets van Koens. En ik hoorde art of pop culture is not art, but art zoiets so pop culture in me. Ja, ja, dat Koens zinnetje is iets van one second I'm a Koens fan. And now it's one of me. That's now only the Koens is me. Ja, yeah, dus, okay. Ja, dus eigenlijk een soort, tenminste zo interpreteer ik hem. Ja, eerst ben ik een kopie van Koens en opeens ben ik hem zelf, zeg maar. Dus ben ik origineel geworden. Maar ja, je kan hem op heel veel manieren ook lezen. Mensen zeggen ook, ja, het kan ook zijn het Duitse kunst. Zeg maar, dat het zeg maar, qua uitspraak meer richting daar gaat. Ja, of een soort van het gevaar van dat zij in een soort cliché terecht kan komen. Of kitsch, want dat wordt ook wel gezegd over Koens. Dus ja, je kunt het heel veel, op heel veel manieren opvatten. Maar ik vond het wel heel erg raken aan waar we het vandaag over hebben. Vandaar deze keuze. Echt kunst, waarvan je van alles in kan zien en het nooit zeker precies zal weten. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En onze gast vannacht is anti-historica Lieselore Tisse. Heb je een vraag aan Lieselore, stuur dan een bericht via de NPO Radio 1-app... of bel naar de studio naar 0800-1121. Lieselore, welke protestthema's of maatschappelijke problemen zie je veel terug in de hedendaagse kunst? Wat ik zelf in mijn eigen werk heel veel tegenkom, is ja, het hele teruggeven van kunst dat geroofd is en decolonialisering. Dus en vooral ook heel vaak de vraag ook uit kunstenaars die zelf daarmee bezig zijn met dat soort kwesties en eigenlijk naar musea kijken van ja, goh, kunnen we daar niet een creatieve manier vinden om daar een oplossing voor te vinden of in ieder geval dat soort discussies aan de kaak te stellen. Dus heel veel met identiteit. En dat is dus inderdaad, nou ja, dus waar komen je roots vandaan? Maar ook qua gender en nou ja, de hele fluiditeit die daarin nu ook opspeelt en het hele ontdekken van jezelf en wat mag er wel, wat mag er niet. En dat reflecteren naar de maatschappij, dat kom je wel heel erg veel tegen inderdaad, ja. Want je had het net al over roofkunst of decolonisatie. Want er in Europa is er heel veel kunst die eigenlijk hier niet hoort of die gestolen is. Ja. Hoe gaan kunstenaars, ja, wat doen ze dan om dat ja, onder de aandacht te brengen of misschien wel terug te brengen naar het land waar het eigenlijk hoort? Ja, dat is natuurlijk echt een hot topic. en heel goed ook dat die discussie wordt gevoerd. Alleen, nou ja, discussie wordt gevoerd. Ik wil eventjes daarbij zeggen dat heel veel mensen daar ook nog steeds, en ja, ik snap het van musea ook wel weer, hun ogen voor sluiten. Of in ieder geval dat zo lang mogelijk proberen af te houden. Want het is gewoon heel erg moeilijk. Want je hebt als museum ook een historie in zekere zin. Dat die kunst nu hier is, is ook deel van die historie. Ik wil dan niet zeggen dat dat het goed maakt. Maar dat is natuurlijk ook een overweging vaak. En ja, tot nu toe zijn musea ook gewoon natuurlijk heel erg gebouwd. Hun hele bestaans, de hele reden dat ze bestaan is omdat ze met objecten bezig zijn. En vaak betekent ook dat teruggeven van een object een ja, het weggeven van iets dat hun collectie heel rijk maakt. En nou ja, ik denk ook gewoon dat het tot nu toe nog niet heel erg goed gebeurt. Want het is vooral een heel erg eendimensionele discussie. Het is of teruggeven of houden. Maar er wordt niet echt heel erg goed gecommuniceerd met de bevolking waar het vandaan komt. En dat hele begrip van, ja, wat is voor jullie dan authenticiteit en wat is dat voor ons? En is er niet een tussenweg of kunnen we er samen achter komen? En jullie aan het woord laten, dat gebeurt mijn inziens echt te weinig ook nog. Ja, daarom leeft die discussie wel, maar ja, het wordt ook gewoon wel, de ogen worden er ook wel voor gesloten. En daar hebben we dus bijvoorbeeld ook kunstenaars voor nodig die daar doorheen breken en dat juist wel doen. Ja, en je gaf ook nog een voorbeeld dat het veel over identiteit gaat. Nou zou ik me kunnen voorstellen, identiteit is toch van alle tijden. Iedereen is daarmee bezig, zeker misschien meer in een bepaalde fase van zijn leven. Waarom is dat dan nu zo'n hot topic, om het maar zo te noemen? Ja, dat, hangt met heel veel dingen samen natuurlijk. Want nou ja, je hebt eigenlijk sinds die ook sowieso feministische golven en meer die hele gevoelscultuur, om het zo maar te zeggen, dat mensen daar veel meer mee bezig zijn met wat voel ik nou? En dat is één kant van het verhaal natuurlijk. En het is natuurlijk ook zo dat in een wereld vol reproducties en ja, valse informatie, fake news, deepfakes, dat je toch, ja, ook wat Lady Gaga zei, het ene moment kijk je naar iemand en daarna ben je de kopie of andersom, zeg maar. Ja, wat is de waarheid en wat is mijn waarheid, zeg maar? Dat is natuurlijk ook iets wat heel erg wordt gecultiveerd in deze maatschappij. En wat je natuurlijk ook merkt, is dat hoe meer en hoe minder wij ook qua bijvoorbeeld religie aan elkaar gekoppeld zijn. En we veel meer ook bijvoorbeeld op social media bezig zijn. Ja, je bent gewoon jezelf aan het etaleren de hele tijd. En zeg maar, die samenhorigheid, die mist wat mij betreft soms. En die wordt ook steeds erger, heb ik het idee. En ik wil niet zeggen dat het ontdekken van wie je bent en wie jouw authentieke zelf is, in die zin dat dat slecht is. Maar je merkt wel dat mensen steeds minder naar elkaar omkijken en naar wie zijn, wat is onze identiteit, zeg maar. Dus ja, dat vind ik soms jammer als ik dan zeg maar naar van die moderne kunstbeurzen ga. En dan zie ik heel veel zoeken naar identiteit. En dat vind ik heel goed. En ik vind ook goed dat dat tegenwoordig ook allemaal kan. Alleen onze identiteit. En dat, ja, dat mist wel. En ik denk dat daar kunst altijd een grote rol in heeft gespeeld. En zou moeten spelen om juist mensen bij elkaar te brengen en niet te isoleren. En ik bedoel, kijk, met kunst nu gebeurt dat natuurlijk ook in een museum. Dat wordt ook gewoon geïsoleerd vaak. Al dan niet, het wordt natuurlijk wel in een verhaal gestopt in een tentoonstelling en et cetera. Maar heel veel objecten zijn gewoon uit een originele context geïsoleerd. Ja, dus je hebt de hele cultuur die identiteit zoeken stimuleert. En dat heeft zijn voor's en zijn tegens. Dus ja, het is een vrij complexe discussie, zoals je opmerkt. Maar is het kopiëren van kunst al ver genoeg om het allemaal terug te kunnen geven en dan maar de stand-ins te hebben? Nou ja, ja, dat wil ik dus heel graag onderzoeken. En dat doe ik ook met een kunstenaar uit Mexico en een andere onderzoekster uit Rotterdam. Dat we kunnen kijken van, ja, kijk, weet je, nu kun je echt iets één op één kopiëren. Want dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt ook een probleem geweest. Dus ja, kijk, wat je ervoor terugkrijgt als museum. Stel, je zou je object weggeven. Ja, je krijgt of niks of ja, iets wat de kwaliteit onderdoet voor het origineel dan, zeg maar. Ja, daarom wil ik ook kijken. Eén, zou dat voor het museum bijvoorbeeld een oplossing zijn? Maar ja, aan de andere kant kun je natuurlijk ook denken dat misschien vinden de mensen in het gebied van herkomst de reproductie juist wel prima. Omdat ze die nog dan kunnen gebruiken. En dan voelen ze misschien geen verantwoordelijkheid om dat materiaal intact te houden. Want dat moet van de buren van wie we het hebben gekregen, zeg maar. En dan kun je tenminste ook zonder dat het object beschadigt. Want laten we wel wezen, het object is natuurlijk een ontzettend belangrijk. Want zonder het object bestaan de kopieën niet. En ja, het is een manier van documentatie ook. Niet alleen qua materiaal, maar je kunt er ook verder onderzoek op blijven doen. Maar dat je dus ook die discussie zeg maar in het land van herkomst kan doen met een één-op-één reproductie, waarbij je dus en het object wel mee kan nemen, maar het materiële origineel, zeg maar, toch ook nog wel kan conserveren. Dus ja, ik zie daar eigenlijk alleen maar op voordelen en mogelijkheden. Maar we moeten nog gaan zien hoe dat in de praktijk gaat, natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat het wel een soort van een meer inclusievere discussie. Nou, dankjewel, antihistorica Lieselore Tisse, voor je interessante invalshoeken en de kijk naar kunst als antihistorica. Dankjewel, we gaan nog naar het laatste nummer van jou luisteren. Van Benjamin Clementine, I Won't Complain. Tell us, why won't we complain? Nou, hij heeft sowieso echt een super zwaar leven gehad, hoor. Maar Benjamin Clementine is, ja, ik vergelijk, ik weet niet of jullie hem kennen, hoor, maar ik heb zijn concert gezien altijd, in het Bostheater. Oh, ja, ik ga in volgend jaar in september is hij weer in Nederland. Dus dan ga ik ook eens voor de eerste keer. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Maar hij is volgens mij echt een soort de belichaming van wat kunst een beetje is. Want ja, zijn muziek is ook zoals bitter in eten. Het is, het is een beetje vals, het is een beetje, het doet een beetje pijn, maar het is ook wel weer lekker en spannend. En juist dat wringende ja, maakt het spannend. Net zoals dat bitter dat dus doet voor een gerecht, waardoor je meer wil. En je dus ook gaat afvragen van waar ben ik naar luisteren en wat vind ik daarvan? En ik vind dat in die zin dat kunst heel mooi ook omvat. En ja, de titel I Won't Complain ook gewoon. Kijk, we zitten nu wel een beetje het te hebben over kunst kopiëren en nou, al die discussies. Maar laten we ook vooral genieten van wat kunst is en wat het voor ons doet. En ook niet te veel klagen over de hele vercommercialisering van kunst, zeg maar. Want nou ja, dat kunst toegankelijk is natuurlijk ook wel fantastisch. Het voelt een beetje als gekopieerde kunst. Want ik moet alvast toegeven, we hebben niet heel veel tijd om het hele nummer te draaien. Ja, nee, is niet erg hoor. I Won't Complain van Benjamin Clementine. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile. I woke, I cry, I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Honduras verbreekt per direct de diplomatieke banden met Taiwan en gaat meer samenwerken met China. In een officiële verklaring staat dat de regering van Honduras erkent dat er slechts één China is en dat Taiwan een deel is van het Chinese grondgebied. Het Centraal-Amerikaanse land was een van de 14 landen die Taiwan officieel erkenden. China ziet het eiland als een afvallige provincie. Het besluit van Honduras komt vlak na een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van dat land aan China. En daarop riep Taiwan de ambassadeur van Honduras op het matje. De Verenigde Staten denken niet dat Rusland de tactische kernwapens die dat land plaatst in Belarus ook echt gaat inzetten. Het nucleaire beleid hoeft dan ook niet te worden aangepast, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de VS spraken Rusland en Belarus al langer over het plaatsen van kernwapens. De Russische president Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over de tactische kernwapens. Die hebben een kleinere nucleaire lading dan traditionele kernwapens. De zomertijd is ingegaan. De klok is om 2 uur een uur vooruitgezet. Daardoor is het 's ochtends langer donker en 's avonds langer licht. De zomertijd is sinds 1977 in alle EU-landen op hetzelfde moment van kracht. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug naar de wintertijd. Het Marokkaans elftal heeft nu ook voetbalgrootmacht Brazilië verslagen. In een oefenwedstrijd in Tanger won het verrassend met 2-1. Voetballers Boufal en Sabiri scoorden de goals voor Marokko en Casemiro maakte een doelpunt namens Brazilië. De oefenwedstrijd tegen de Brazilianen was de eerste grote krachtmeting van Marokko na het succesvolle WK van afgelopen winter. Als eerste Afrikaanse team ooit schopte Marokko het toen tot in de halve finales. En dan het weer. Het is bewolkt. In het zuiden valt regen. In het uiterste noorden breekt vandaag af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden. 'S Avonds wordt het droog. Er zijn wolkenvelden, maar ook opklaringen. Maandag nu en dan zon, maar ook kans op winterse buien. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Bewondering, ontroering of nog een keer verwondering. Het kijken naar kunstwerken kan al deze emoties oproepen. Maar naast emoties oproepen kan kunst ook een inspiratiebron zijn voor creativiteit en nieuwe ideeën. Kunst zet je aan het denken en door kunst kan je even de wereld op een andere manier bekijken. Dus wat doet kunst voor jou? Misschien heb je wel een voorbeeld van een bepaald kunstwerk dat je ontroerde. En kan je helemaal nog aanwijzen wanneer dat was, waar dat kunstwerk stond en wat het met je deed? Laat dat ons even weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Want de vragen van deze nacht is namelijk: wat doet kunst met jou? Reageer via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Umm Kulthum is een beroemde en zeer geliefde zangeres uit de Arabische wereld. Van Marokko tot Egypte en Tunesië tot Libanon. Zelfs 40 jaar na haar sterfdag is ze nog steeds een van de best verkopende artiesten in de Arabische taal en geliefd bij alle generaties. Vaak duren haar liedjes wel 40 minuten of meer. Dat gaan we hier niet doen. Maar het blijft maar doorgaan. We gaan hier een klein stukje van haar lied laten horen. Alla Balat El Mabob van Umm Kulthum. Jaar na sterfdag. Wat een oud nummer is dit. Ja, en het is ook leuk, want veel mensen die in Noord-Afrika zijn opgegroeid of Libanon of ook hier. Je hebt mensen van 90 die dit luisteren, maar je hebt ook kinderen van 4, van 25. Het is mooi dat het door alle generaties nog steeds heel erg wordt gewaardeerd. En kun je het nog een keer uitspreken? Om Kultum. Oké. Tijdens de Nacht is Zwart proberen we zoveel mogelijk onderbelichte zaken in de schijnwerpers te zetten. Vaak zijn dit actuele onderwerpen of thema's, maar ook in ons verleden zijn genoeg mensen of gebeurtenissen te vinden waarover gesproken kan en moet worden. Deze nacht vol impactvolle kunst bespreken we met cultureel antropoloog Claire van den Helder een onderbelicht persoon uit de muziek. Claire noemt Joseph Cabessel, oftewel Le Grand Calais. Samen met zijn band bracht hij het nummer Independence Cha-Cha uit in 1960... tijdens de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo. Goedemorgen, Claire. Wie was Le Grand Calais en wat heeft hij eigenlijk bijgedragen aan de geschiedenis? Joseph Cabessel, ook wel bekend onder zijn stage-naam als Le Grand Calais, was geboren in 1930 in Matadi in de Democratische Republiek Congo. In deze tijd was de Democratische Republiek een kolonie van België. En Cabessel verhuisde met zijn familie van Matadi naar Kinshasa, wat in die tijd Leopoldville heette. Al van jongs af aan was hij gefascineerd door verschillende genres van muziek, maar vooral door de Congolese muziek die straatmuzikanten in de stad speelden. Maar waarom vertel ik over hem? Nou, voor veel witte Europeanen is de Afrikaanse muziekscene volledig onbekend. Het is precies in die scene dat Cabessel zijn carrière maakte. Hij bracht verschillende muziekstijlen bij elkaar en die kwamen allemaal samen in de allereerste pan-Afrikaanse hit Independence Cha-Cha. En dat is niet zomaar een hit, want het jaar dat het nummer uitkomt is ook het jaar dat 17 landen in Afrika, waaronder Congo, onafhankelijk werden. Muziek moet zeker niet onderbelicht blijven als het aankomt op protest en politieke verandering. En dat bewijzen de vele protestliederen die in deze tijd opkomen. En Congolese muziek speelt een cruciale rol in het algemeen door de opkomst van Congolese rumba en uiteindelijk soukous. Congolese rumba, anders dan de naam doet vermoeden, kwam op door inspiratie uit de cubanson die in de jaren 30 en 40 in Congo gedraaid werd. Cabessel speelde samen met andere muzikanten een grote rol in het mixen van deze muziekstijlen met traditionele Congolese muziekstijlen. De muziek wordt populair in heel Afrika, mede doordat ze naast Lingala ook in het Frans zingen, wat natuurlijk verstaanbaar is voor heel veel andere mensen uit Franstalige kolonies. En dit gebeurde natuurlijk ook in een tijd dat Congo nog steeds een kolonie was, waarin segregatie nog steeds de norm was. En dit was ook een context waarin de vraag naar onafhankelijkheid steeds groter werd. Het angst voor opstand, of nou ja, grotere opstand dan er al was, geeft België na lange tijd van ontkenning en brutale onderdrukking toe in 1960 en organiseren ze een ronde tafelgesprek in Brussel om de toekomst van Congo te bespreken. Ook muzikanten worden uitgenodigd en wanneer bekend wordt gemaakt dat er nationale verkiezingen worden gehouden en dat die zullen leiden tot de onafhankelijkheid van Congo, publiceert Cabessel en African Jazz, zijn band, het nummer Independence Cha-Cha. Ze toeren door Europa, prezen de Congolezen voor het voor elkaar krijgen van de onafhankelijkheid, maar ook voor de eenheid van Congo. 5 maanden later vinden dan eindelijk de verkiezingen plaats en wordt Congo-Belge de Republiek van Congo, onafhankelijk van België. Helaas komt die eenheid in gevaar en breekt er chaos uit in het land. Dat is een les, dat is voor een andere geschiedenisles. Maar het verhaal van Le Grand Calais, zijn levensverhaal en zijn muziek, leert ons veel over de geschiedenis van Congo. De geschiedenis van de invloed van muziek. En vooral ook hoe geschiedenis verloren kan raken als we er niet over praten. Als een van de meest invloedrijke artiesten uit Afrika, als de eerste Afrikaanse artiest met zijn eigen recordlabel, komt Cabessel toch zelden ter sprake. En helaas niet alleen hij, maar ook veel andere Congolese artiesten, wiens invloed we nog steeds zien in de nu steeds populairdere Afrobeats. Dankjewel voor je duiding van Le Grand Calais, cultureel antropoloog Claire van den Helder. Ja, dan moeten we toch wel Independence Cha-Cha draaien, toch? Natuurlijk, dat gaan we doen. Independence Cha-Cha. Yes, dat was Independence Cha-Cha van Grand Calais. We waren al lekker aan het dansen in de studio. De vraag van de nacht is, wat doet kunst met jou? Wil jij ook bijdragen aan de vraag, wat doet kunst met je? Stuur dan een appje naar de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-112-1. We hebben op onze social een audio-appje binnengekregen. Daar gaan we naar luisteren. Dag Omroep Vacht. Mijn naam is Malou en ik ben slechthorend. Daardoor doen mijn oren niet, maar mijn ogen zien meer dan welk mens dan ook. Omdat dat mijn sterkste zintuig is. Jullie vroegen op Instagram, wat is de essentie van kunst? Of wat biedt kunst jou? Kunst biedt mij heel erg om dingen te leren. Ik leer over de oudheid, ik leer over culturen, ik leer over racisme. Ik leer over verlangens, over dromen, over muziek, over dans, alles. Alles wat het leven, dat is dat je mooier maakt. En dat leren, dat is het mooiste wat er is. En dat biedt kunst mij. Wauw, wat een mooi audio-appje. Ja, en ook de essentie van het blijven leren en het blijven zien. En ja, prachtig. Dank je wel, Malou, voor je reactie. We hebben nog eentje binnengekregen en dat is van Dave. Hey, goedemorgen. Dave hier. Wat doet kunst met mij? Ja, weet je, het mooie van kunst is dat je even stil laat staan waar je nu staat. En wat je ook ziet, je kunt reflecteren in alle richtingen. Niet alleen het directe van het letterlijke wat je ziet. Maar het geeft je ook zoveel meer lagen om door te denken. Dit was wel een beetje waar ik bang voor was toen we zeiden, we gaan een aflevering of een uitzending over kunst maken. Dat het zo wazig was dat je alsnog geen touw had om vast te klemmen bij deze kunst. Ja, het is natuurlijk een heel breed thema. Aan de andere kant kan je er ook zoveel over praten en zoveel verschillende ingangen in hebben eigenlijk. En misschien is kunst voor iedereen wel iets anders waar je meteen aan denkt. Ja, nou, ik vind het heel leuk om dus met meerdere mensen door een museum te lopen. Want dan kun je ook echt gaan vragen, maar wat zie jij erin? En de ene ziet dus juist het overgrote deel. En ik kijk heel erg naar de details. Ik vind het fantastisch als ik ergens een blij dier zie. En dat zijn die hele kleine dingetjes waar ik altijd op inzoom. Maar ik heb dus, merk wel dat ik heel erg neig naar blije kunst. Ik wil dat kunst mij entertaint. Ik wil vrolijk worden. En ik heb ook wel eens kunst gezien dat dan heel vies was. Of zelfs stonk en organen. En ja, ik word daar niet per se blij van. Maar misschien is het dan juist wel iets wat je onthoudt. Wat dan weer misschien leidt tot, als we even teruggaan naar de Lady Gaga die al eerder voorbij kwam in haar vleesjurk. Volgens mij is dat bijna het eerste beeld dat iedereen van Lady Gaga heeft als je aan haar denkt. En toch een soort statement maakt met een boodschap erachter, wat de impact wel heel groot maakt. Ja, dat is waar. Ja, nou ja, dan ben ik toch liever van de Vermeer dekbedden Rembrandt mokken. Nee, ik ben heel blij met kunst. En ik word ook... Ik word vooral blij dat het overal is. Want kunst is niet alleen maar een mooie schilderij. Het is ook al de kleuren op de muur. Het is het tapijt dat alle vormen heeft. En zo kun je overal kunst zien waar je het ook maar wil zien. Mooi gezegd, zeker. Natuur zelfs is volgens mij een van de grootste kunstvormen waar we misschien niet altijd bij stilstaan, maar waar bijna alle inspiratie vandaan komt. Ja. Dus, ja. Ook zijn er reacties doorgestroomd via de NPO Radio 1-app. Zo geeft iemand aan dat kunst je inspireert en je blik opent. En ander zegt, kunst in alle vormen en maten is voor mij een uiting van wie de artiest is. Oh, dit vind ik wel interessant, want zo leg je heel erg bij degene die het gemaakt heeft wat kunst is. Terwijl wij eigenlijk vooral hebben gekeken naar wat kunst met ons doet. Ja. En dan eigenlijk bij dit denk je ook van wie bepaalt wat kunst is. Ja. En zie je wel hetgene wat de artiest wilde bedoelen? Dat is misschien het mooie van kunst, dat iedereen het anders interpreteert. Dank voor jullie reacties. Zometeen bellen we met illustrator Amsterdamse Hedy Chin, die de wereld steeds een beetje mooier maakt. Maar eerst muziek. En we hebben afgelopen zaterdagavond een De Weg naar Katie Cotty-uitzending gemaakt voor Omroep Zwart. En dat ging over de invloed van de kerk, de kracht van de muziek, maar ook de taal. En in de uitzending zat muzikant Vernon Chatelain, gespecialiseerd in de muziekstijl tamboe. En tamboe is niet zomaar een instrument. Het is niet zomaar een muziekrichting. Het is alles. Het is een genre. Het is een dansvorm. Het is inspiratie. Het is bijna een religie. En het wordt vooral nog gespeeld op Curaçao. En toevallig heeft hij afgelopen vrijdag dus een nieuw nummer uitgebracht. Geïnspireerd op de tamboe, maar ook op Curaçaose kinderliedjes. En ik dacht, ja, nu die er toch is, dan mag je hem ook zelf aankondigen. Dus het liedje is Mita Pober en betekent ik ben arm. En het gaat Mita Pober, Marion de Marionette. Mita Pober, Maria. Dat is de melodie. Dat is wat ze zingen. Het is ik ben arm, Marion de Marionette. En het gaat eigenlijk om het ruilen van kinderen. Want degene die dan rijk is, je hebt één die is arm, die heeft geen kinderen. Is in haar eentje, dus het is gewoon een spel. En dan sta je tegenover een andere groep, die heeft wel kinderen. En dan mag je een kind krijgen. Maar wat ga je dat kindje geven? En als je hem of haar iets goeds geeft of iets dat toereikend is, dan mag je hem of haar hebben. En zo word jij ook daarentegen rijk. Maar het gaat terug naar... Wie is die Marion de Marionette? Dat is Marie Antoinette. Maar dan moet je zoeken naar... Wij zijn armen. Dat is ook een liedje op YouTube, kan je het vinden. Wij zijn armen. Dat is ook een kinderlied. En die is van de jaren 1700 zoveel, 1800. En dat is een Nederlands liedje. Dezelfde melodie, maar in het Nederlands. En dat was in de periode van de Batavia Republiek. Dat was Vernon Chatelain. Dan gaan we door naar de woordkunstenaar van deze week. Sjaan Flikweert is een woordkunstenaar en interdisciplinair maker die gevoelswerelden schept waarin de kleinste details de hoofdrol krijgen. Vanuit persoonlijk verhaal laat ze contrasten moeiteloos en vloeibaar naast elkaar bestaan, scherp en zacht in woord en klank. Ze confronteert haar publiek met aannames, oordelen en verwachtingen. Sjaan, waar gaat jouw stuk over? Mijn naam is Sjaan Flikweert en ik heb het gedicht Herdenken geschreven naar aanleiding van Herdenkingsdag 2022. Op dat moment is de oorlog in Oekraïne net begonnen en ik ben gaan nadenken over wat het betekent om te herdenken. En toen ging ik nadenken over alle generaties mensen die nu nog geboren moeten worden, die eigenlijk nog heel erg zullen leven met deze oorlog. Aan het naoorlogse trauma wat doorgegeven gaat worden in de kinderen die nog geboren zullen worden. En ik wilde met dit gedicht graag de aandacht geven aan wat ze zijn verloren, wat ze niet hebben gekregen, de toekomst die hun is afgenomen. Mooi, Sjaan. Laten we tijdens het luisteren van jouw gedicht herdenken en denken aan ieder die moet leven in of met oorlog. Je hoort nu in De Nacht is Zwart het gedicht van Sjaan Flikweert, getiteld Herdenken. We herdenken het overleven. De taaie wilgetakken die hangen als dromenvangers langs de oevers van een verleden. Hoeveel licht het leven, hoe het was. Wie we waren, wie we nooit meer zullen worden. Wie we waren, wie we nooit meer zullen worden. We herdenken de handjes van de nog ongeborenen die voor ons allen op een dag de rouw uit gezichten zullen strijken. Zacht woorden grabbelen uit talen die in de ouders voortleven. Een wereldgeschiedenis in een tongval. We herdenken de kinderen die geschiedenis moeten navertellen om te verantwoorden dat ze erbij horen. Die tijdens hun leven de duizend stukjes puzzel zullen leggen waarop de toekomst staat afgebeeld die hun ontnomen is. We herdenken hun afgenomen toekomst, hun zachte handen. Wat stierf tijdens het overleven, wie we waren, wie we nooit meer zullen worden, wie we waren, hun zachte handen en dat ze geboren zullen worden. Zij weten hoe de lucht rook voordat de geur van kruid de keukens binnendrong. Zij weten welke brokstukken de snoepwinkel was waar zij en daarvoor hun en daarvoor hun en daarvoor hun ouders kind konden zijn. Moeders schotelen dagelijks dromen voor, linzen, bitter van verlangen. Het maakt de realiteit harder, maar stoppen met koken lost niets op. Bommen zullen niet minder vallen. Hoeveel dagen voordat een mens diens moedertaal vergeet? Hoeveel generaties voordat een mens kan slapen en weet, ik word morgen veilig wakker? We herdenken de handjes van de nog ongeborenen die voor ons allen op een dag de rouw uit gezichten zullen strijken. Zacht woorden grabbelen uit talen die in de ouders voortleven, een wereldgeschiedenis in een tongval. We herdenken de kinderen die geschiedenis moeten navertellen om te verantwoorden dat ze erbij horen. Die tijdens hun leven de duizend stukjes puzzel zullen leggen waarop de toekomst staat afgebeeld die hun ontnomen is. We herdenken hun afgenomen toekomst, hun zachte handen. Wat stierf tijdens het overleven? Wie we waren, wie we nooit meer zullen worden. Hun zachte handen en dat ze geboren zullen worden. Bedankt voor je bijdrage, Sjaan Flikweert. Mocht je nog meer willen zien, horen of lezen van Sjaan, kijk dan op haar website www.sjaanflikweert.net of Instagram @sjaanflikweert. Ja, als we het hebben over impact in muziek, dan kunnen we natuurlijk Bob Marley niet vergeten. Hij heeft zelfs een heel genre eigenlijk aan hem te denken, de reggae. Daarom gaan we naar hem luisteren, Bob Marley en The Wailers, Jamming. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price. We're the living sacrifice, we're jamming till the jam is through. We're jamming. To think the jamming was the thing of the past. Lekker om een beetje te jammen, zo midden in de nacht. Of is dat weer ochtend, hè? Ja, het is al ochtend. Soort van. Soort van. Toch dat ene zomeruurtje. Ja, dat maakt het toch anders voor het gevoel. Voelt anders. Als illustrator kleurt de Amsterdamse Hedy Chin de wereld steeds een beetje mooier. Haar kleurrijke illustraties zijn namelijk voor iedereen te zien op muren, boeken, kleding, in musea en nou ja, noem het maar op. Maatschappelijke thema's en Hedy's Surinaamse roots zijn vaak terug te vinden in haar werk. Zo heeft Hedy de titel en filmposter van de film en serie Kinderen van Mavungu ontworpen. Een avontuurlijk verhaal waarin we drie kinderen volgen tot diep in het Surinaamse regenwoud. Goedemorgen, Hedy. Mooie woorden. Leuk om te horen. Zo altijd een samenvatting over wat ik allemaal doe. Ja, nou ja, het is ook waar. Ik kan natuurlijk stiekem ook een beetje kijken wat voor werk je hebt gemaakt. En het is ook echt lekker kleurrijk, vrolijk. Hoe begin je? Het ziet er vaak vrolijk uit. Thematiek is natuurlijk niet altijd vrolijk. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook stiekem wel een bewuste keuze om het wel voor iedereen soort van aantrekkelijk en toegankelijk te maken. En verbloem je het dan of is het echt om het aantrekkelijker te maken? Nee, het is eigenlijk, nee, ik denk niet, nee, ik verbloem het zeker niet. Het is natuurlijk ook gewoon een stijl en het is een wereld die ik zelf creëer. Een soort, dat ik mensen even wil opslokken in een bepaalde wereld. Nou, Antoinette gaf net al aan dat ze heel blij wordt van blije kunst. Dus in ieder geval, er zit bij jou nog natuurlijk een veel diepere laag in. Maar om naar te kijken, de kleurrijkheid, dat is al mooi. Je hebt de titel en poster Kinderen van Mafungo ontworpen. Hoe was dit proces? Het proces was... Dat gaat eigenlijk alweer een paar jaartjes terug. Omdat ik ook... Ik ben begonnen in eerste instantie met... het begint altijd als er een plan is voor een film of een serie... begint het met een plan dat ingediend moet worden om daar geld voor binnen te halen om dat te kunnen realiseren. Dus ik werd in eerste instantie gevraagd om het filmplan vorm te geven. Met illustraties, layout, et cetera, et cetera. En dat begon al vlak voor corona zelfs. Maar toen kwam corona, dus toen werd reizen natuurlijk lastig. Dus toen zijn de opnames, die hebben wat vertraging opgelopen van een paar jaar. Dus daar begon eigenlijk mijn aandeel al. En afgelopen zomer konden ze eindelijk naar Suriname toe om te gaan draaien. En in eerste instantie was het ook de bedoeling om het met andere kinderen te gaan filmen. Want het gaat om kinderen die in het laatste jaar zitten van de basisschool. Die dus dan daarna naar de middelbare school gaan. En van plan zijn om naar de stad te gaan om door te studeren en verder te leven. Dus dus dat veranderde allemaal een beetje. Maar zodoende eigenlijk. Maar had je de poster al klaar liggen? Of heb je hem pas kunnen maken toen de kinderen ook gecast waren? Nee, dat was inderdaad... Dat is allemaal later gebeurd, ja. Want in eerste instantie... Ik weet ook niet, ik zit ook te denken of het al direct... duidelijk was dat ik ook de poster ging ontwerpen. Of dat het in eerste instantie om de titels ging... en eventueel wat animaties in de film. En die poster die kwam wat later. En dus dat is echt een gevolg. Dat zijn ook uiteindelijk beelden van de kinderen... die in de documentaire zitten. Dat had ik ook niet kunnen doen al eerder. En dan heb je opeens maar x-aantal dagen om een poster te maken... Nou, dat valt mee hoor, dat valt mee. Daar was op zich wel ruime tijd voor. Plus dat ik best wel, als ik tijd heb en ik ben bezig aan een project, werk best wel snel. Maar heb je dan de druk nodig of werk je gewoon lekker snel? Nee, ik heb niet de druk nodig per se. Nee, ik werk gewoon snel. Als ik lekker in een project zit, als ik excited ben over een project, dan vind ik het heel leuk om ermee aan de slag te gaan. En ik teken dus alles met stift, gewoon met viltstift. En dat is best wel een snel medium in principe. Dus het is gewoon, ik begin te tekenen en een tekening lukt of niet. Of eigenlijk lukt een tekening altijd. Alleen is dan de vraag, als ik het getekend heb, vind ik het mooi genoeg om het mee te nemen in het eindresultaat of niet. Dus en die poster bijvoorbeeld bestaat dan eigenlijk uit verschillende tekeningen die ik later samenvoeg. En als je dan zo'n opdracht krijgt voor zo'n poster, hoe gaat jouw proces? Hoe ga je werken van tot het eindelijke resultaat? Je pakt een viltstift, maar hoe schep je jouw wereld? Ik begin eerst met het kiezen van de kleuren. Dus ik heb op mijn werkplek en mijn studio waar ik werk, heb ik een la met heel veel stiften. Echt heel veel stiften. Heerlijk. dus ik trek die la open. En dan ga ik gewoon kijken naar die stift en dan pak ik er een paar kleuren uit. En dan maak ik een combinatie die ik lekker vind. En die stiften leg ik naast elkaar. En dat zijn de stiften waar ik uit mag kiezen om dan die poster te tekenen. Dus soms denk ik, oh shit, dit zou eigenlijk in de foto... want ik heb dan beeldmateriaal die ik gebruik als inspiratie... is het misschien roze, maar zit het niet in mijn kleurenpalet roze... dan denk ik, dan ga ik het oranje maken. Of het haar, is misschien donkerbruin of zwart, heb ik niet. Ga ik blauw maken. Dus zo moet ik keuzes maken. En daarmee creëer ik dus eigenlijk al die eigen wereld. Omdat ik een beperkt kleurenpalet mezelf heb gegeven. Je bent wel streng voor jezelf dan. Nee, zo zie ik het niet. Nee, ik zie het niet. Ik denk dat het me creatiever maakt. En ja, het kan ook juist makkelijker zijn. Als je minder kleuren hebt om te kiezen, maak je misschien sneller keuzes. Want je hebt minder kleuren waar je uit kan kiezen. En werk je dan vooral vanuit opdrachten van anderen of heb je ook eigen projecten? Ik werk het grootste deel wel echt in opdracht. Dus opdracht die ik van andere mensen krijg. En gelukkig zijn bijna alle opdrachten die ik krijg, en in ieder geval alle opdrachten waar ik ja op zeg, die liggen wel in het verlengde van wie ik ben of waar ik achter sta. Dus dat voelt allemaal gewoon heel vertrouwd en heel prettig. Maar daarnaast, ik werk bijvoorbeeld nu aan een nieuw kinderboek. Ik heb een aantal boeken geïllustreerd en nu werk ik aan een kinderboek dat in samenwerking is met een uitgeverij en dat door Zinzi Zevenbergen, die ook het vorige boek dat ik met Brian Elstak geïllustreerd heb, heeft geschreven. Maar dat boek gaat over, dat is deels mijn familieverhaal, een onderdeel van mijn familieverhaal. Dus dat is een combinatie, voelt eigenlijk als een combinatie van eigen werk en werken in opdracht. Maar ik werk ook soms echt vrij werk, dat ik dus met textiel aan de slag ga en dat ik wandkleden maak. En dat is dan, er zit geen opdrachtgever aan verbonden. Dat is dan echt om eventueel te exposeren. Wauw, maar is dat moeilijker als het een project van jezelf is? En je eigen verhaal? Ja toch wel, merk ik. Ja dat is toch wel... Ik weet niet precies wat het verschil is. Maar ik merk dat ik dit veel spannender vind op heel veel manieren dan wanneer ik inderdaad... Want ik ben nu ook veel meer bij het verhaal zelf betrokken. Meestal krijg ik gewoon een verhaal en dat is het dan. Maar nu heb ik ook helemaal meegedaan met research. Zoveel mogelijk informatie vergaren over mijn overgrootvader. Want daar gaat het boek over. Kijken of dingen kloppen. Het hoeft niet allemaal te kloppen, want het is uiteindelijk een fictieverhaal geworden. Maar toch wel bepaald... Ja, je bent toch wel echt aan het meelezen en vervolgens... tekenen, is toch op de een of andere manier wel ben ik wel spannender of kritischer en vind ik het spannender dan andere verhalen. En waarom vond je het belangrijk dat er een verhaal, of vind je het belangrijk dat er een verhaal komt over je familiegeschiedenis? Nou, het is niet eens zozeer dat ik het belangrijk vind. Het was iets wat soms ter sprake kwam als ik over mijn werk praatte of als ik presentaties gaf. Want het gaat over mijn overgrootvader die de schaafijs in Suriname geïntroduceerd heeft. En ik heb ooit een keer in Suriname een schaafijskar beschilderd. Want dat is een traditie om schaafijskarren van schilderingen te voorzien. Want het idee vroeger was altijd, ook met bussen, als je de mooiste schilderingen had, dan had je de beste klanditie. Dus jaren geleden dacht ik, het lijkt me leuk om ook een keer dan zelf zo'n kar te beschilderen. En dat is een superleuk project. Daar ben ik nog steeds heel blij mee dat ik dat gedaan heb. En dat vertelde ik wel eens aan mensen. Mensen reageerden daar zo enthousiast op. Van, oh my god, heeft jouw overgrootvader schaafijs geïntroduceerd? Daar moet je wat mee doen. Dus eigenlijk na jarenlang dat soort reacties te horen hebben gekregen, dacht ik op een gegeven moment misschien moet ik daar dan wat mee doen. Ik weet niet of het verhaal boeiend genoeg is. Maar ja, blijkbaar vinden mensen het heel enthousiast. Dus toen ben ik naar een... heb ik dit verhaal aan een uitgeverij waar ik al bij zat gepitcht. En die waren ook heel enthousiast. En zo is het eigenlijk gekomen. Het is, het is ook voor mijn gevoel is het een redelijk... het idee was dat het een redelijk luchtig verhaal zou worden. Maar uiteindelijk gaat het ook over, want hij is geboren op Madeira en is als redelijk jonge jongen de oceaan overgestoken, ook op zoek naar een betere toekomst. Dus het gaat eigenlijk ook daarover. En Madeira bedoel je in het eiland bij Portugal? Ja, klopt, ja. Oké. Nou, wij waren ook allemaal aan het glimlachen toen je vertelde over schaafijs en het schilderen of het tekenen van kunstwerken op de ijskarren. Dus heel benieuwd naar het verhaal. Ik ook. waarom ben je dit werk gaan doen? Hoe is dit zo gekomen? Dat is eigenlijk wel iets wat ook heel ver teruggaat. Ik was gewoon als klein kindje was ik altijd al aan het tekenen en aan het knutselen. ik wist toen nog niet dat dit ook dat je dit ook professioneel kan doen en dat hier opleidingen in waren. Maar dat is gaandeweg ben ik dat tegengekomen. En ben ik dus opleidingen gaan doen. Eerst Grafisch Lyceum, daarna Kunstacademie. Mijn moeder is zelf heel creatief ook, maar heeft daar nooit professioneel iets mee gedaan. Dus ik denk dat ook een reden is dat zij, mijn ouders, me altijd wel gesupport hebben om hier wel wat mee te gaan doen. Dus zodoende eigenlijk. En waar kwam dan die voorkeur voor viltstiften vandaan? Die is ook pas later gekomen. Want toen ik afstudeerde, werkte ik eigenlijk alleen maar voornamelijk met Oost-Indische inkt en zwart-wit en in lijn en bijna geen kleur. Dus echt opposite van wat ik nu doe. En op een gegeven moment ben ik op vakanties. Ik ging toen ik afstudeerde, ben ik bijna elke winter heb ik in Suriname doorgebracht. Heb ik daar gewerkt en gewoond. En toen op een gegeven moment had ik viltstiften meegenomen en een dummyboekje, dus een boekje met lege pagina's. En dan ben ik gewoon mijn uitzicht gaan tekenen. Foto's die ik nam van mensen, van mijn omgeving, ben ik gaan tekenen. Dat ben ik op een gegeven moment ook, als ik naar Marokko ging, ging ik dat ook doen. Mexico heb ik dat gedaan. En die tekeningen waren eerst hele kleine, simpele tekeningetjes. Die ik heel chill vond om te maken. Het was een soort meditatie. Was ook een soort van, in plaats van dat ik een boek ging lezen. En het werd ook een soort dagboek van mijn vakantie. En die tekeningen werden steeds uitgewerkter en steeds gedetailleerder. En ik voelde daar heel veel rust bij en heel veel voldoening. En ik vond eigenlijk die tekeningen veel vetter dan die Oost-Indische lijntekeningen die ik eerder maakte. Maar die waren mijn opdrachtgevers gewend. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil gewoon door blijven gaan met viltstift. Dus toen heb ik dat gedaan. En toen ben ik wel even ook heel veel opdrachtgevers kwijtgeraakt. Want die wilden, die waren vertrouwd met die andere stijl. Maar ik had zoiets van, dat voelt niet meer goed. Dat ben ik niet meer. Dus dat moet ik ook niet meer doen. Want dan moet ik nu laten zien wat ik nu ben. En ik had de luxe dat ik een bijbaan had. Dus ik had geen financiële stress. Dus toen ben ik gewoon zelf doorgegaan met die viltstifttekeningen. En ben ik zelf ook uitingen gaan bedenken hoe ik dan kon laten zien aan de buitenwereld hoe dat werkte als je dat toepaste ergens op. Dus toen ben ik Tony Chocoloni repen heb ik laten bedrukken. Verpakkingen. Ik ben stof heb ik laten bedrukken. Ben ik zelf tassen en kimono's van gaan maken. Om zo te laten zien van, zo ziet dit eruit. En het heeft gedaan. Het werkt. Uiteindelijk. Ja, ja. Mooi. We hebben deze uitzending verschillende vormen van kunst al voorbij horen komen. Maar wat is dan de kracht van illustratie? De kracht van illustratie is dus dat je kan zoveel boodschappen vertellen. En je kan het, dus eigenlijk waar ik ook al dit gesprek mee begon. Dus doordat ik veel kleuren gebruik, kunnen mijn illustraties in eerste instantie kunnen eruit zien als een soort van, ja, aantrekkelijk dus en toegankelijk. En terwijl mensen aan het kijken zijn naar wat ze zien. Dus ik maak ook heel veel muurschilderingen. Dus dan heb je ook echt het openbare publiek die langs je werk loopt en daarna kijkt. En terwijl ze kijken, beseffen ze langzaam van, hé, maar waar kijk ik eigenlijk naar? En verdiepen ze zich onbewust in onderwerpen waar ze misschien uit zichzelf niet zich in zouden verdiepen. Dus ik kan met mijn, met illustraties kan ik gewoon heel veel, kan ik boodschappen vertellen en misschien een publiek aantrekken die zich normaal niet in bepaalde onderwerpen zouden interesseren. Maar als ze langslopen, zullen ze vast ook meteen een mening hebben, toch? Niet direct, denk ik, hoor. Want soms blijven mensen echt hangen bij bij de esthetiek. En verdiepen mensen zich niet verder in waar ze eigenlijk naar kijken. En soms worden ze wel gedwongen om daar wel verder over na te denken. En een mening voor, maar dat vind ik niet erg. Wat zijn terugkerende thema's en onderwerpen in jouw werk? Dus het zijn voornamelijk maatschappelijke thema's. Ik heb heel veel tijd in Suriname doorgebracht. Ik kom nu ook weer net terug van 2 maanden Suriname. Dus er zijn invloeden geweest altijd van, ja, dus van Suriname. Een soort combinatie van wie ik ben, Nederland en Suriname, zijn terug te zien in mijn werk. Mijn omgeving is terug te zien. Afgelopen jaren heb ik wat projecten gedaan rondom de slavernij. En dat is natuurlijk dan ook weer verbonden aan Suriname. Verder, ja, ik probeer eigenlijk altijd in mijn werk best wel dicht bij mezelf te blijven. Nou, ik ben een vrouw, ik heb gemixte achtergrond. Dus dat is te voelen en te zien in mijn werk. En dat kan je dan weer. Dat kan je natuurlijk weer gaan onderverdelen in verschillende thematieken en in wat meer urgentere onderwerpen. Ja, waar zegt, ik dat dus soms voor gevraagd wordt. Je zegt al slavernij. Terwijl je vooral hele kleurrijke en echt wel extravagante plaatjes, illustraties maakt. Hoe zorg je dat het kleurrijk is, maar toch die boodschap behoudt? Dat lijkt me makkelijker in zwart-wit. Dat is eigenlijk, even denken hoor, het gaat eigenlijk dus vanzelf. Want wanneer ik, als ik kijk naar het kinderboek op de rug van Biggie Kaiman dat ik heb geïllustreerd, ben ik eigenlijk ook zo te werk gegaan dat ik een kleurenpalet al voor me had waar ik uit moet kiezen. En toevallig is op de rug van Biggie Kaiman door een keuze, een voorstel van de vormgever Lianne Tonk. Zij had op een gegeven moment, toen ik mijn illustraties gemaakt had, had zij het idee om alles wat paars-ros was, om dat met fluor, met neonros te gaan drukken. En dat vond ik direct vond ik een interessante keuze. Waardoor mijn illustraties nog kleurrijker zouden worden en nog meer eruit zouden springen. Want andere kleuren zouden ook feller worden daardoor. Eigenlijk heb ik die illustraties hetzelfde aangepakt als hoe ik normaal illustreer. Maar door die keuze om alles wat roze is neon te drukken, werd het nog feller. Maar ik krijg daar heel veel enthousiaste reacties over. Omdat het daardoor inderdaad ja, echt een eigen wereld is. En zich ook onderscheidt van. Want we kennen natuurlijk. Het is nu wel een beetje veranderd. Maar in die tijd dat ik begon met illustreren aan het boek. Als je afbeelding ging zoeken over de slavernij. Kwam je altijd dezelfde prenten tegen eigenlijk. En dat zijn inderdaad zwart-wit prenten. Maar omdat dit zo een eigen kleurenpalet heeft. Vinden mensen dit aantrekkelijk. Omdat het dus. Ja, omdat het echt een eigen wereld neerzet. En zich onderscheidt van andere tekeningen en illustraties die bekend zijn rondom de slavernij. Zie je jouw werk als activistisch? Eigenlijk niet. Nee. Ik denk wel dat ik kan me voorstellen dat het inderdaad neigt naar activistisch. Maar. En ik kan zelf ook activistische ideeën hebben. Maar ik probeer wel altijd toch een soort van met een soort uitnodigende en open blik iets aan te vliegen, zeg maar. Ik probeer echt verbindend te zijn in mijn werk. En niet per se activistisch. Want activistisch kan ook weer mensen afschrikken en dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil proberen die verbinding te maken. Mooi. Dankjewel, illustrator Heidi Chin. En veel succes met je boek. Yes, bedankt. We gaan naar muziek. Black Panther was de eerste Marvel film met een zwarte hoofdrolspeler. Chadwick, die helaas is overleden. Ook een eerbetoon aan hem en ook heerlijke muziek. We gaan naar DBN GoGo Jelle. Jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, jalé, j

De zomertijd is ingegaan. De klok is vannacht om 2 uur een uur vooruitgezet. Daardoor is het 's ochtends langer donker en 's avonds langer licht. De zomertijd is sinds 1977 in alle EU-landen op hetzelfde moment van kracht. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug naar de wintertijd. Het Marokkaans elftal heeft nu ook voetbalgrootmacht Brazilië verslagen. In een oefenwedstrijd in Tanger won het verrassend met 2-1. Voetballers Boufal en Sabiri scoorden de goals voor Marokko. Casemiro maakte een doelpunt namens Brazilië. De oefenwedstrijd tegen de Brazilianen was de eerste grote krachtmeting van Marokko na het succesvolle WK van afgelopen winter. Als eerste Afrikaanse team ooit schopte Marokko het toen tot in de halve finales. Dan nog het weer. Het is bewolkt. In het zuiden valt regen. In het uiterste noorden breekt vandaag af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden. 'S Avonds wordt het droog. Er zijn wolkenvelden, maar ook opklaringen. Maandag nu en dan zon, maar ook kans op winterse buien. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Jelle en Ruben zijn aangeland in Kazachstan. Kazachstan betekent letterlijk vrije mensenland. Wat ik overigens echt een topnaam vind. Maar de vraag is er wel of Kazachstan wel echt zo'n vrije mensenland is. De buren van Xi en Poetin. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2. Langs de nieuwe zijderoute. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Boven een lauwe cappuccino zeg ik goedemorgen. Fijn dat je luistert naar dit zeer vroege programma. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met culturele tips van de redactie. En op zondagochtend hoor je mij, Eva Koreman, met een bijzondere gast. In dit geval met schrijver Joris Escher, de achterneef van de beroemde kunstenaar M.C. Escher, die een prachtige literaire kunstenaarsbiografie heeft geschreven. Die leest als een roman. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen. Ik ben zo blij dat je ook echt met het boek onder de arm binnen bent komen lopen bij Radio 1. Zou je een stukje voor willen lezen, dat we er meteen in zitten? Oké. Ja, ga ik doen. Of wil je nog even bladeren dat ik... Nee, ik weet precies waar ik... Maar het is, we komen er snel in. Ik geef even een korte inleiding. M.C. Escher, zijn voornaam Mauk, is een jaar of 24 in Italië aangekomen. Net het land waarop hij heel erg verliefd is geworden sinds een paar maanden. Waar hij zijn toekomst ziet. Hij heeft het saaie, tweedimensionale Nederland achter zich gelaten. En is op het Amalfitaanse schiereiland onder Napels. En daar logeert hij in een albergo. En daar zijn we. En dat ga ik nu lezen. Fijn, Joris. De volgende morgen vroeg, wanneer hij de albergo uitloopt om te gaan tekenen, zit ze in de tuin op hem te wachten. Op het tafeltje naast haar liggen een schetsblok en een houten kistje. Mag ik met je mee? Vraagt ze hem in het Frans. Giulietta! Sindsdien gaat ze af en toe steeds vaker met hem mee op zijn strooptochten, zoals hij de wandelingen naar zijn tekenplaatsen noemt. In het begin vindt hij het moeilijk zich te concentreren met haar in de buurt, met haar dunne blouses met korte mouwen. Ze heeft een prachtige lange nek en ontroerend mooie armen, een beetje door de zon verbrand. En die handen en polsen. Als hij ze in zijn ooghoeken ziet bewegen, moet hij zich volledig concentreren om niet steeds op te kijken. Als hij tekent, zwijgen ze. Onderweg praten ze wat, niet veel. Ze wijzen elkaar bijzondere bloemen aan en mooie plekken om te schetsen. Eén keer vertelt ze dat haar ouders haar eigenlijk mee naar Italië nemen om haar te koppelen aan een rijke jonge man. Ze zouden graag van haar af zijn, grapt ze half. 2 weken na hun eerste dag samen zitten ze al vrij vroeg op een steen in de bergen. Ze kijken uit op het dorpje Atrani en de zee. Mauk geeft haar zijn veldfles en ze neemt gulzig een slok. Hij ziet kleine zweetdruppeltjes op haar bovenlip en Mauk neemt zelf ook een slok. Hij heeft je zeker ook dat verhaal over de ratten verteld, vraagt ze hem. Wie? Je vader? Het is al een paar keer gebeurd dat ze een verhaal probeert te gaan vertellen, maar dan plotseling vervalt in stilzwijgen. Neem me niet kwalijk, zegt ze dan. Ze maakt wonderlijke aquarellen. Hij weet niet goed wat ze betekenen, maar die ochtend op de steen, als ze klaar is met haar werk, begint ze te vertellen. Ze schildert haar dromen. We lopen over straat, mijn zusjes en ik. Handig ontwijken we de rijtuigen. We springen over de plassen, maar dan struikelt Nadia en ze valt lang uit met haar blauwe jurk in de modderplas. Ik wil haar oprapen uit de plas, maar ze zit niet meer in de jurk. Ik pak de jurk voorzichtig uit de modder. Ze wijst op haar papier. Dan wordt hij door vader uit mijn handen gerukt. Hij gooit hem in een vuilnisbak en trekt me boos mee naar huis. Maar ik weet niet wat hij moet zeggen. Voordat hij de stilte kan verbreken, spreekt ze verder. Vannacht had ik een droom die ik ook vaker heb. We moeten een bevroren rivier over. Daarachter zijn de bossen en zijn we veilig. Maar mijn schoen zit los. Ik moet mijn schoen vastmaken, anders verlies ik hem en bevries mijn voet. Maar ik kan niet stil gaan staan, want dan raak ik vader en moeder kwijt tussen alle mensen. En ik struikel en lig met mijn neus in de vuile sneeuw en voel een hond in mijn nek snuffelen. Dan zet hij zijn tanden zachtjes in mijn nek, alsof hij aan het besluiten is of hij door gaat bijten of niet. Hij kijkt haar lang aan. Ze zit op een halve meter afstand, onbereikbaar. Weet je, zegt Mauk dan, ik heb vannacht nagedacht en wil je graag anders noemen dan je vader en je moeder doen. Oh? Hij aarzelt even. Wat vind je van Jetta? Ze blijft hem aankijken alsof ze hem niet goed begrijpt. Jetta? Jetta. Jetta. Ze proeft de naam in haar mond. En? Ze knijpt haar ogen een moment half dicht, terwijl ze hem blijft aankijken. Is hij te ver gegaan? Graag. Ik wil dat je mij Jetta noemt. Jouw naam voor mij. Mijn naam van jou. Dank je wel, Maurice, zegt ze zachtjes. Hij is zelf blij met Maurice, alsof alles nieuw is. Wauw. En zo ontstond de liefde tussen de beroemde kunstenaar M.C. Escher, Mauk, Maurits Cornelis en zijn geliefde Jetta. Dankjewel, Joris, dat je meteen een stukje wilde voorlezen, dat je meteen voor de leeuwen mocht gooien in die zin op deze vroege ochtend. Natuurlijk. En dan rijst meteen de vraag, want er zitten dus ontzettende levendige, gedetailleerde scènes, zoals we die net hebben gehoord, maar ook dialogen in dit boek. Hoe heb je die in de basis vormgegeven? Want M.C. Escher is al een hele tijd niet meer onder ons. Mm-hmm. En je hebt hem voor het laatst ontmoet toen jij zelf 5 jaar oud was. Ja. Voor de enige keer en de laatste keer. Nou, misschien heb ik nog een tweede keer ontmoet. Maar het geheugen is zo'n onbetrouwbaar iets. Ik weet zeker dat ik hem 1 keer heb ontmoet. Het begint eigenlijk met een Chinese lakdoos die voor op het boek staat. Dat is het begin van het verhaal. Ik was met mijn zusjes de bibliotheek van mijn overleden vader aan het opruimen. En we vonden daar een paar verhuisdozen vol met lakdozen uit Japan. En dan ga ik weer naar mijn overgrootvader. Dat is de vader van Escher. Die heeft als waterbouwkundige in Japan gewerkt in de late 19e eeuw, tussen 1873 en 1878. Dus wij hebben altijd veel dingen uit Japan gehad, de Japanalia. En dit was duidelijk iets wat ik niet kende. Ik opende die doos, die zwarte lakdoos. En daar zaten allemaal ivoren driedimensionale speeltjes in. Ik vond het interessant, want er zat ook een kruispuzzel in. Dat is zo'n puzzel met 2 stokjes horizontaal, 2 verticaal en 2 erdoorheen. En toen ik die doos thuis beter ging bekijken, Toen haalde ik de verdieping eruit. Het is eigenlijk een soort bonbondoos met etages. Ik haalde de verdieping eruit en op de glanzende lakbodem zag ik een paar papieren liggen. En ik opende er eentje. Ik vouw eentje uit. Dun, gelig overtrekpapier. En ik zie in de 6 vouwdelen 6 perfecte tekeningen van de 6 stadia van de oplossing van die kruispuzzel. Van de 6 stokjes van die kruispuzzel. Ondertekend met MCE. Dus het monogram van Maurus Cornelis Escher. En toen dacht ik, deze tekening, deze doos is misschien een sleutel in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar. En ik ga naar het antwoord van je vraag toe, hoor. Hoe heb je hem vormgegeven? Want toen ben ik heel veel gaan onderzoeken. En heb ik gekeken wat de betekenis van die doos was. Toen ben ik alle primaire bronnen gaan onderzoeken. Alle brieven die wij hebben. En briefkaarten van Mauk aan mijn grootvader. Dus mijn grootvader was de broer van de graficus. Aan zijn ouders. Brieven van zijn ouders aan elkaar over de kleine Mauk. En dat was allemaal heel interessant. Maar uiteindelijk blijf je dan over met de frustratie die elke persoon heeft die zich bezighoudt met de geschiedenis. Namelijk dat je er niet bij was. Dus ik heb geprobeerd die kloof van de geschiedenis van de tijd te overbruggen op verschillende manieren. De eerste was eigenlijk om met mijn handen te kunnen begrijpen wat zijn handen hebben gedaan. Dus ik heb leren houtsnijden. Hij was graficus, maar vooral houtsnijder. Dus dat is hooggedrukt. En alsof je als een linoleumsnede eigenlijk. Dat zeg je eigenlijk vrij achterloos. Van nou, ik ben begonnen met houtsnijden. Maar je bent iemand die, net als je overgrootvader, heel lang actief is geweest in de watersector. Je hebt een galerie/uitgeverij gehad voor kunstenaars. Maar zelf ben je niet echt met je handen bezig geweest. Nou, ik heb altijd wel getekend. Ik heb altijd van tekenen gehouden, maar ik ben geen makkelijke tekenaar. Dat was Escher trouwens zelf ook niet. Hij heeft het echt moeten leren. Ik heb altijd in de filosofie in mijn werk dat je de dingen echt begrijpt als je ze maakt. En Mauk zei zelf dat je aan zijn zonen dat je eigenlijk de dingen pas goed kan zien als je ze tekent. En dat is een beetje dezelfde filosofie. Dus ik heb dat de houtsnijden, dat heeft mij heel veel gegeven om me te kunnen voorstellen hoe hij was als hij aan het werk was en hoe hij was tijdens zijn studie eigenlijk. En wat ik ook heb gedaan is, ik ben gegaan waar hij heeft getekend. In Italië vooral. Want hij was, zoals ik net zei, is zijn leven eigenlijk op te delen in, zoals het boek is opgedeeld, de 4 delen van de levensmetamorfose Mauk worden. Dat hij opgroeit in Arnhem en Oosterbeek. Graficus worden, dat hij leert, zijn vak leert. En vooral van zijn leermeester Jasuron Mesquita. Daarna kunstenaar worden. Dan komt hij uit het grauwe Holland. En dan komt hij in het zonnige Italië met een derde dimensie. Daar zijn heuvels, daar zijn bergen. Dan wordt hij helemaal verliefd. Is hij in staat van verliefdheid. En wordt hij verliefd op Jetta, wat ik net voorlas. En dan uiteindelijk moet hij weg uit Italië. Omdat heb je Mussolini en zijn oudste zoon. Die moet eigenlijk bij de Mussolini-jeugd, de Balilla. En dan moet hij wel weg. En dan gaat hij eerst naar Zwitserland, dan naar Brussel. En dan keert hij terug in Nederland. En daar wordt hij daar. Is hij dan eigenlijk de Escher geworden die we allemaal kennen. Dan maakt hij de rest, de 20 jaar, 25 jaar die hij nog leeft, woont hij in Baarn. En daar maakt hij zijn belangrijkste werk. Maar in Italië ben ik geweest en daar heb ik de plekken gezocht die hij heeft uitgekozen om te tekenen. En daar heb ik met Vanessa, mijn vriendin, getekend. En ten eerste leer je wat hij heeft uitgekozen. En ten tweede, hoe die kijkt. Dus ik heb leren kijken eigenlijk door zijn ogen hoe hij zijn prenten voorbereidde. Want je maakt eerst een tekening, dan maak je een prent. Maar goed, daar heb ik ook daarna ook nog zijn oudste zoon in Canada leren kennen. Die heeft me ook eigenlijk veel verteld hoe zijn vader naar de natuur keek en hoe hij zelf naar de natuur keek. En daarmee had ik eigenlijk een heel goed onderzoek. Daarmee begreep ik hem best wel goed, maar er ontbrak nog iets. En de derde onderzoeksmethode, naast de primaire bronnen, het door je handen en voeten leren kennen wat hij heeft gedaan. De derde onderzoeksmethode is eigenlijk in zijn hoofd kruipen. En vanuit de verbeelding proberen hem te begrijpen. En dat is eigenlijk 90-95% van het boek. Is de roman eigenlijk, als je het zo kan zeggen. Of een biografische roman of een non-fictieroman. Daar kan je het lang over hebben. Maar leest als een trein. Ja, nou dat mag je echt over je eigen werk zeggen. Nou ja, mag je niet zeggen. Jawel. Maar ik vind het fijn dat je het bevestigt. Maar de bedoeling daarvan is dat je echt in zijn hoofd komt. En door zijn ogen eigenlijk het ontstaan van zijn oeuvre meemaakt. En in zijn taal ook. Want de taal sluit totaal aan bij elk het tijdsgewricht waar je in zit. Ja, ik heb geprobeerd. Die primaire bronnen waren heel rijk. Dus mijn overgrootvader, dus de vader van Escher, die was eigenlijk 55 toen hij Escher kreeg. Toen hij zijn zoon Mauk kreeg. Dus 65, hij ging met zijn pensioen toen Mauk 10 was. En Mauk was een beetje een... die was vaak ziek. En hij zat eigenlijk best wel vaak bij zijn vader in de werkkamer. Waar al die dingen van Japan stonden. Waaronder dus die doos met die puzzeltjes waar hij mee speelde als hij ziek was. Maar ook andere dingen uit Japan. En zijn vader was toen bezig met het schrijven van zijn levensschets, zoals hij het noemde. Hij noemde zijn memoires. En daar zijn 61 schriften die het leven van de vader van M.C. Escher beschrijven. En in die schriften zitten ook veel gebeurtenissen van zijn 5 zonen. Want Mauk had 4 oudere broers eigenlijk. Dus dat was ook een hele rijke bron. En Mauk schreef heel erg veel. En zowel aan zijn ouders, als aan zijn vrienden, als aan zijn broers, als aan zijn zonen. Dus die taal heb ik goed kunnen krijgen. En ik heb natuurlijk ook nog een reflectie van die taal in de taal van mijn vader en mijn oom. De taal waar ik mee ook ben opgegroeid. Dus ik denk dat elke familie zijn familietaal heeft. En dat je veel herkent, ook als je 1 of 2 generaties teruggaat. Nou, die taal heb ik heel erg gebruikt om die historische ervaring, zoals Huizinga het noemt, op te roepen. Dus dat je door de taal echt de sfeer oproept. En dat elke generatie eigenlijk zijn eigen kleur heeft. En elke persoon natuurlijk, maar dat scheelt ook wel per generatie. Je zei net al, je bent op bezoek geweest bij George in Canada. De oudste nog levende broer. Ja, nu niet meer, maar toen wel. Toen wel, 91. Maar die heeft het leeuwendeel van zijn leven in Canada gewoond. Was hij die taal van de familie dan nog rijk? Of was het ineens erg Canadees geworden? Ja, wel een leuke vraag. Nee, dat was natuurlijk... Zijn Nederlands was niet ver-Canadeest. Maar zijn Nederlands was wel blijven hangen in de jaren 50... toen hij naar Canada is verhuisd. Dus dat is dat was een en dat is natuurlijk ook wel een soort heeft zich ook wel ontwikkeld moet ik zeggen. Dus hij in het boek zeg ik hij sprak een taal die nog maar door 1 persoon in de wereld gesproken wordt. Maar dat was want hij sprak met zijn eigen dochters sprak hij geen Nederlands. En maar met zijn vrouw wel Corrie. Dus maar die was al 15 jaar eerder overleden. Maar dat was een heel bijzondere ontmoeting. Want mijn boek begint dat ik M.C. Escher ontmoet in het Rosa Spierhuis in Laren. Dus het is een bejaardentehuis voor kunstenaars en wetenschappers. En daarin zag ik in dat kamertje, wat ik me kan herinneren, ik herinner me zijn stem. Maar ook in de boekenkast die een paar puntige, regelmatige figuren die ook in zijn prenten voorkomen. En dat vrouwenbeeldje, een vogelbeeldje met een vrouwenhoofd. En het grappige was, toen ik bij George was, zat ik weer in een bejaardentehuis met iemand die eigenlijk 1 kamer had. En dat zo'n heel leven geconcentreerd was in 1 kamer door de objecten die daar staan. Dus dat was... ik maak eigenlijk in mijn boek ook een in de beschrijving van mijn ontmoeting met George een reis door de kamer van George. En dat is natuurlijk een goede manier om alle betekenis van zijn leven, wat zijn vader voor hem heeft betekend, wat zijn moeder voor hem heeft betekend, om dat duidelijk te krijgen. En in die kamer kom je ook weer dat puzzeltje tegen. Ja. Op een bepaalde manier. Die puzzel van die X, Y, Z as, die driedimensionale puzzel, die heel ingewikkeld is om in elkaar te zetten. Die puzzel die Mauk Asher op een gegeven moment in elkaar zet en heel trots naar zijn vader gaat. Hij zegt, ik heb het is me gelukt. En vader knippert amper. Maar wat wel de sleutel blijkt te zijn tot het ontstaan van de kunstenaar Asher, maar dus ook van het ontstaan van dit boek. Ja. Ja. Kan jij dat nog iets beter uitleggen dan hoe ik dat net heb gedaan? Nou, ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd. Maar die Chinese lakdoos en vooral dat puzzeltje dus. Toen ik op onderzoek ging, kwam ik er dus achter dat hij als jongetje gespeeld had met die puzzel. Dat hij die tekening die ik net beschreef, met die zes fases van de oplossing van die puzzel, die was uit 1927. Dat is een heel raar moment, want toen woonde die in Italië. Dus toen hij een jongetje was, heeft hij veel voor hem betekend. In 1927, toen hij zelf 29 jaar oud was. Verder is er een prent die gemaakt is in 1943. En vond ik hem dus in de boekenkast van George, zijn oudste zoon, dat hij dat ding samen met zijn vader heeft gesneden uit het beukenhout in Baarn. Van de beuken die waren gekapt door de Duitsers om zicht te krijgen om de bommeninstallaties tegen de Canadese en Engelse straaljagers te installeren. Ik weet niet of ik dat goed zei. Maar dus op verschillende momenten in het leven is die kruispuzzel heel erg belangrijk geweest voor hem. Maar die kruispuzzel die had ook vertegenwoordigde ook een affectie. Want die kwam uit die lakdoos. Die lakdoos die kwam niet uit Japan uiteindelijk, maar uit China. Maar die heeft zijn vader meegenomen toen hij terugkwam uit Japan. Die kruispuzzel die ziet er heel eenvoudig uit als hij in elkaar zit. Wat je zei, de X, Y, Z as. Maar het binnenwerk, dus de puzzel zelf, is heel ingewikkeld met allemaal inkepingen die precies in elkaar passen. Dus je moet eigenlijk, om dat te begrijpen en te doorzien, moet je eigenlijk zes zetten vooruitdenken op een driedimensionaal schaakbord. Dat kon hij, maar wat het mooie daarvan was, is dat die doos en die puzzel, die vertegenwoordigde ook heel erg het Japanse vakmanschap. En vooral het Japanse vakmanschap van de houtmeesters, de houtbewerkers, met wie zijn vader had samengewerkt in Japan als waterbouwkundige om zijn kranen, om slepen om stenen te tillen, om dijken te bouwen. En liet hij de ijzeren kranen liet hij uit Engeland komen. Maar het hele houtwerk liet hij maken door de Japanse houtmeesters. En die gebruikten ook diezelfde verbindingen. Die spijkerloze verbindingen eigenlijk. Dus die. Ja, van dat moest ook vanwege het klimaat. Ja. Daar is het verschil, de luchtvochtigheid zo dat het hout werkt, dus krimpt en uitzet. En dus dat moesten ze. Die puzzel was eigenlijk om die te kunnen maken. Je zei, die vader reageerde niet zo. Maar voor Mauk was het echt. Hij heeft heel erg, laten we zeggen, zoals elk jongetje misschien de waardering van zijn vader zoekt. De liefde van zijn vader zoekt. Of elk kind gewoon van een ouder. Elk kind van een ouder, ja. Was die puzzel vertegenwoordigde eigenlijk de liefde van zijn vader voor Japan. En zoals Mauk van Italië hield zijn vader van Japan. En hield zijn zoon George van Canada. Dus het was voor hem een manier om tot zijn vader te komen. En die hele doos eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die ging open, wat kwam daaruit? Zijn liefde voor zijn vader. Liefde voor vakmanschap en liefde voor het spelen. En dat trainen van zijn driedimensionale voorstellingsvermogen. Dat kwam eigenlijk voor mij uit de doos. Mocht je net inschakelen, dit is Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Kornman, mijn gast vandaag is Joris Asher. Hij schreef een prachtige biografie over zijn achteroom, de beroemde kunstenaar M.C. Asher. Maar voor de mensen die nu bijvoorbeeld in de auto zitten en denken, Asher, ik ken de naam, maar hoe ziet het werk er ook alweer uit? Over wie hebben we het? Ik kwam er niet uit wat nou eigenlijk het beroemdste werk is van Asher. Hij is bekend van zijn optische illusies. Is het de Penrose trap? Dus die trappen die eindeloos door blijven gaan, ja, waar je mannetjes op ziet lopen? Of is het meer het werk waarin, als je bij wijze van spreken met je linkeroog kijkt, de vissen ziet en met je rechteroog de ganzen? Ja, hartstikke leuke manier van zeggen. Asher's oeuvre over de jaren heen, daar loopt een scheidslijn doorheen, waar mensen altijd zeggen, ja, in Italië ging het over landscapes en na Italië ging het over mindscapes. En die mindscapes die begonnen met de regelmatige vlakverdeling. En dat is inderdaad dus dat je met één lijntje twee figuren tekent. Dus dat je met één lijntje eigenlijk tegelijkertijd wat je noemt, wat je zei, een vogel en een vis tekent. Dus dat zijn in elkaar grijpende figuren. En het leuke of het grappige of het interessante daarvan is dat de menselijke geest dat niet kan, met één lijn twee figuren tekenen. Dat kunnen onze hersenen niet. Je kan niet tegelijkertijd op voorgrond en achtergrond focussen. Vandaar dat het linker en rechter ook zo goed was wat je zei. Dus het is eigenlijk begonnen met die lijn. Dus eigenlijk is zijn werk, het werk van M.C. Escher, kan je schetsen als een constant voortdurende verkenning van de ruimte. En wat is die vierde dimensie, of vijfde dimensie, of zestiende dimensie? Die kunnen we ons niet voorstellen. Alle wetenschappers kunnen er wel over praten, maar kunnen ze zich niet voorstellen. Dus zowel de regelmatige vlakverdeling als die optische illusies, als die uitdijingen of spiegelingen, dat zijn allemaal onderzoekingen van de ruimte. Ik kijk nu naar jou, er zit ongeveer 2,5 meter tussen ons. En Escher zei, ja, dat zegt wel iets, die 2,5 meter. Maar eigenlijk zegt het helemaal niets. Want die ruimte daartussen, die kunnen we niet zien, die kunnen we niet ruiken, die kunnen we niet voelen. We weten eigenlijk niets over die ruimte. Die ruimte is eigenlijk het grote mysterie. En dat was eigenlijk de belangrijkste drijfveer in zijn werk. Maar als je vraagt, wat is het belangrijkste werk wat jij deed? Dan zou ik zeggen, vogels en vissen. Want dat staat het meest iconische werk van de regelmatige vlakverdeling. Het heet lucht en water eigenlijk, het werk. Dus in de lucht zijn de vogels en in het water zijn de vissen. Maar in het tussenstuk grijpen de vogels en vissen in elkaar. En je kan ze nooit tegelijkertijd zien. Ja, inderdaad. Daar zijn behangetjes van gedrukt zelfs, volgens mij. Nou, dan kan je wel stellen dat je met je kunstenaarschap de wereld hebt veroverd. Ja, het is eigenlijk andersom. Want hij was al heel lang geïnteresseerd in die patronen. Maar zag ook dat er eigenlijk niemand in geïnteresseerd was. Want hij maakte waanzinnig mooie Italiaanse landschappen. En toen begon hij met die regelmatige vlakverdeling. En men, dus de critici en mensen die hem volgden, die vroegen zich af, waarom is zo'n getalenteerde graficus die waanzinnig mooie landschappen maakt en stillevens met spiegels, waarom gaat hij zich bezighouden met behangplaksel, inderdaad? Dus dat en daarna heeft hij geprobeerd eigenlijk van die behangmotieven, wat voor hem waren motieven het interessantste om daarachter te komen. Maar daarna heeft hij geprobeerd om vanuit die motieven steeds een verhaal te vertellen. Dus vogels en vissen, lucht en water, dag en nacht, kringloop of ontwikkeling. Dus het hagedissen die uit het grijs, de oersoep van de graficus, uit het grijs komen hagedissen die elkaar uiteindelijk in het staart bijten. Dus hij maakte verhalen. En met die verhalen kon hij die patronen, de behangplaksel, doen leven eigenlijk. Dat is een eerste stap geweest eigenlijk als de Escher die we nu kennen. Als je nu lekker zit te luisteren naar Joris en de prachtige details die hij ook in het gesproken woord naar voren haalt, nou, dan kan je me misschien voorstellen wat een feest het is om Escher woorden te lezen. En ik denk dat ik een paar uur zou kunnen vullen met het praten alleen al over het boek. Maar dat is niet het enige dat we doen in een uur cultuur. Want ik heb je ook gevraagd om een lijst te maken van jouw culturele aanbevelingen. Mm-hmm. Dingen die wij echt niet mogen missen. Van boek tot podcast, tot tentoonstelling, tot een avond uit. Dingen waar je hart sneller van gaat kloppen. En één ding heb je letterlijk meegenomen. En dat is een boek, naast het boek dat je zelf hebt geschreven. En dat is een boek van George Saunders. In het Nederlands, Een duik in een vijver in de regen. Maar jij hebt hem mee in het Engels. Waarom moet dit boek op een ieders leeslijst terechtkomen? George Saunders is zelf een goede experimentele schrijver. Hij is ook hoogleraar, volgens mij Engelse literatuur. En in dit boek behandelt hij 7 verhalen van de Russen. Dus de bekende uit de gouden eeuw van de Russische literatuur. Dus tweede helft 19e eeuw. Namelijk Tsjechov, Turgenev, Tolstoj en Gogol. Daar zegt hij in totaal 7 verhalen. En hij analyseert die verhalen op een manier dat hij je meeneemt, steeds in een verhaal. Dan pakt hij je eigenlijk vast en dan zegt hij: hoe zou dit verhaal verder kunnen gaan? Wat is er nu gebeurd? En je gaat op zo'n nieuwe manier korte verhalen lezen, dat je enorme zin krijgt om zelf te gaan schrijven. Dus het is heel erg. Het wekt op tot schrijven. Dat is het bijzondere daarvan. En je gaat weer opnieuw de Russische literatuur lezen. En hij pakt, ja, als Tsjechov is ook bovendien zo grappig. Dus je gaat. Voor mij was het dat ik verhalen die ik al kende opnieuw ging lezen. En het allerleukste daarvan is dat je ook gewoon opnieuw naar de werkelijkheid gaat kijken. Je gaat gewoon verhalen maken als je buiten bent. En als je in de stad loopt. En als je, dus je bent, het stimuleert ontzettend, dit boek. Ja, het zet aan tot proza training. Ja. Ja, maar en dan korte verhalen. Dus de korte verhalen, daar kan je niks overbodigs doen. Dus het zijn ook, zou kunnen zeggen, het zijn ook puzzels, korte verhalen. Er zit natuurlijk een hele sterke stilistische elementen. Maar je kan zo ontzettend veel. Wat ik het leuke daarvan vind, is dat het een goed kort verhaal maken is zo complex. Er komt zoveel bij kijken, terwijl je het zo simpel moet doen lijken. En dat is eigenlijk natuurlijk, sorry dat ik daarop terugkom, maar dat is eigenlijk wat Escher altijd probeerde te doen. Dus en eigenlijk ook waar dat kruispuzzeltje voor staat, namelijk dat je iets heel eenvoudig eruit laat zien, maar wat van binnen heel ingewikkeld is. Maar dat zie je niet en dat lees je niet als lezer. Maar dat geldt ook voor het boek dat jij hebt geschreven. Want dat had eerst ook meer dan 1000 pagina's. Je bent sinds 2017 bezig geweest. Dus ik kan me voorstellen dat het grootste deel van tot stand laten komen van het werk ook nog wegsnijden was. Ja. En dat is ontzettend leuk, is dat eigenlijk. Tenminste, het schrijven, dus het creatieve proces, laat ze zeggen, de divergerende fase. En dat hele leven herbeleven door het te schrijven door zijn ogen is heel gaaf om te doen. Maar uiteindelijk moeten de ontwerpcriteria van Mauk zelf, namelijk eenvoud en ongekunsteldheid. Het moet en niet gaan. Hoe noem je dat? Dat het saai wordt. Dus dat er herhaling komt, moet niet. En het moet natuurlijk, je moet op een natuurlijke manier de volgende bladzijde willen omslaan. En al die. En George Saunders neemt je mee in die verhalen. En dat je echt goed gaat nadenken over die karakters tijdens het verhaal. Dus je leest anders. Je gaat zelf anders schrijven en je gaat zelfs anders kijken naar de werkelijkheid. Even voor de duidelijkheid, als je soms. Het woord Mauk voorbij hoort komen. Dat is dus voor de duidelijkheid M.C. Escher, Maurits. Maar die wordt door Intimi in de familie en dus ook in het boek Mauk genoemd. Dus, ook de vrienden. Ook door iedereen. Ook de vrienden. Mauk was ook groot fan van Tolstoj en dan vooral was hij het kunst. Ben je door dit boek van George Saunders ook weer anders naar dat verhaal gaan kijken? Nee. Dat. Dat is ook een antwoord. Ja, zeker. Nee, dat was iets kunst. Heeft die, ja, ik zeg het in Duits, maar dat is natuurlijk een Russische versie. Maar Mauk heeft het in Duits gelezen. Dat heeft hij eigenlijk, heeft Tolstoj geschreven toen hij eigenlijk al zijn kapitaal had weggegeven aan de boeren van zijn landgoed. Toen hij al christelijk anarchist was. Toen was hij eigenlijk geen kunstenaar meer. Maar was hij gewoon een profeet eigenlijk. Liep op blote voeten. Het is een ontzettend mooi portret van de Russische schilder Repin van Tolstoj op blote voeten met een soort goeroe-achtige kleren aan. En, maar zijn, hij predikte eigenlijk ook kuisheid. Maar zelf had hij het daar niet zo op, toch? Het is wel zoals, nee, zoals een echte goeroe betaamt, wel ook een flink stuk hypocrisie. Ja, nou, zijn vrouw vond het in ieder geval, kreeg in ieder geval elk jaar een kind. En vond het veel gezelliger toen Jezus nog niet in het huishouden was toegetreden, zullen we maar zeggen. Dus, maar in ieder geval, ik heb niet met een ander oog naar Wassies kunst gekeken. En ik heb niet anders gelezen. Maar ik heb er wel, het is wel van betekenis geweest voor Mauk, voor MC Escher als beginnend kunstenaar. Het boek Judd Saunders, A Swim in a Pond in the Rain, oftewel een duik in een vijver in de regen, voor als een schrijver misschien ergens ver in je verstopt zit en je die naar buiten wil laten. En met Judd Saunders zijn we dus in Rusland aangekomen en dan blijven we even in Rusland voor de podcast die jij wil tippen, Joris Escher. En dat is een podcast van Simon Dikker-Hupkes, die heet Wie is Poetin? Nou, de vraag mogen duidelijk zijn. Ik heb een klein stukje meegenomen. Het is 4 september 1999 als een appartementenblok in de Russische stad Buynaksk wordt vernietigd door een bomaanslag. Daarna volgen 2 aanslagen in Moskou. Er vallen bijna 300 doden en 1000 gewonden. De Russen zijn doodsbang. Op dat moment zit de nieuwe premier van Rusland pas een maand in het zadel. Duidelijk daar neergezet door president Boris Yeltsin. Bij het Russische volk is deze grijze muis nog totaal onbekend. Maar als in een militaire Disneyfilm ontpopt de premier zich tot een kruising tussen James Bond en Rambo. Hij zweert de Tsjetsjeense rebellen te vinden, die volgens hem zeker te weten de bomaanslagen hebben gepleegd. En dus valt de Russische regering Tsjetsjenië binnen. We zien de premier op landelijke tv in gevechtsuitrusting. Hij stapt uit een helikopter en deelt kordaat bevelen uit aan de soldaten. Een paar maanden later wordt hij verkozen tot de nieuwe president van Rusland. Zijn naam? Vladimir Poetin. Zo. Je zit er meteen in. Maar het is geen makkelijke kost. Waarom wil je deze podcast aan iedereen aanraden? Ja, in de eerste instantie door degene die het gemaakt heeft, Simon Dikker-Hupkes, die ook de redacteur van mijn boek was. En het is een podcast. Ik vind het op verschillende manieren bijzonder. Ten eerste de manier van denken en manier van onderzoeken en manier van vertellen van Simon vind ik heel erg goed en zorgvuldig. En met zijn manier ook heel grappig. Tenminste, hij heeft een hele grappige, slimme manier van vertellen. En daar heb ik dus ook profijt van gehad in mijn boek, omdat hij mijn redacteur was. Ten tweede vind ik het een van de vragen van nu inderdaad, is om echt te begrijpen wat er aan de hand is, moet je dat mysterie Poetin proberen te doorgronden. Dus ik vind de materie heel erg belangrijk. De manier met die podcast met verschillende specialisten in verschillende afleveringen vind ik heel erg goed, dat je verschillende perspectieven het bekijkt. En ik vind het eigenlijk heel erg goed dat de uitgeverij Atlas Contact dit doet. Dus het is eigenlijk echt onderzoeksjournalistiek op een heel diepgaand niveau. Voor de mensen die eigenlijk een van de allerbelangrijkste vragen van nu beantwoord willen zien. Wie is Poetin? Dus ik vind het ontzettend gaaf wat hij doet. Wie is Poetin? Door Simon Dikker-Hupkes. Joris, jij gaf al eerder aan dat jij mede om het boek vorm te geven ook bent gaan gutsen. Net als jouw achteroom. Je bent met linoleum aan de gang gegaan. Kan jij naar muziek of een podcast luisteren terwijl je ook als kunstenaar aan het werk bent? Nee. Even, dus hij is mijn auto, de broer van mijn grootvader. Excuus, ja. Nee, dus ook een leuke vraag. Omdat het Nou, je hebt verschillende fases in het proces, in de vormgeving van een prent. Eén daarvan is inderdaad het hout snijden. Dan heb je de tekening eigenlijk al op het perenhout of kersenhout getransfereerd, gezet. En dan ga je eigenlijk wat je wit hebt gemaakt, ga je wegsnijden, zodat je het zwart overhoudt. Maar dat is een heel precies werkje. En dat kan wel met muziek. Mauk deed het veel met Bach. Dan kan je je voorstellen dat je met je herhalingen, variaties van fuga's of kanons, dat je dat wel kan. Dus je moet eigenlijk een muziek hebben waar je wel in een soort trance komt, maar niet echt naar luistert. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, zeker. Vaak helpt het al heel simpel als muziek dan geen tekst heeft. Ja, ja. Ja, of dat je de tekst zo goed kent dat je hem niet meer hoort. Oh ja. Dus dat heb je ook. Dus ik kan niet echt naar muziek luisteren, maar kan het wel. Als achtergrond is het wel prettig. Maar ik guts, zo kan je het gewoon zeggen, heel, heel graag ook in stilte. Een van de dingen die ik geleerd heb is eigenlijk dat je, als je daarmee bezig bent, dan ben je heel veel en lang heel geconcentreerd. En je zit in een soort hyperconcentratie, want je mag geen fouten maken, want dat zie je verder. Is eigenlijk al je vorige werk verpest. Je kan het er niet weer oplijmen als je iets wegsnijdt. Nee, oh, en wat me er ook... wat ik er zo knap aan vind, maar wat me ook verschrikkelijk lijkt, gewoon echt een kwelling, is heel veel klussen of heel veel werk wordt beter als je een beetje boos maakt. Ze zeggen van, en nou even doorpakken. Ja, maar dat werkt niet, denk ik, bij deze... Nee, maar dat is ook... Ik heb net 4 maanden, voor mijn volgende boek 4 maanden... een stage als meubelmaker gedaan. En dat werkt eigenlijk nooit. Bij goed werk. En je moet altijd eigenlijk niet bang zijn om fouten te maken. En als je een fout maakt, heel rustig. En dan kijken, wat voor kansen biedt deze fout? En dat heb je ook als je aan het hout snijden bent. Want je maakt fouten. En dan moet je kijken, wat kan ik met het beeld zo doen dat ik gebruik kan maken van deze fout? Dus wat ik heb geleerd is eigenlijk dat je in een soort concentratie komt van het hout snijden. In een ritme komt, in een soort trance komt eigenlijk. En dat je, als je klaar bent, dat het ook weer een tijd duurt voordat je daar weer uit bent. Dus dat het ook weer een half uur duurt voordat je weer goed communicabel bent voor de medemens, voor de mensen om je heen. Dus dat is, ik denk dat dat ook gespeeld heeft tussen Mauk en Jetta. Dat hij vaak echt in zijn hoofd zat. Maar hij was natuurlijk ook beelden aan het bedenken in zijn hoofd. Dus hij zat vaak, ook als hij er was, was hij er vaak iets minder, omdat hij echt bezig was met zijn werk nog. Ben jij dan ook de afgelopen jaren een minder prettige partner geweest? Omdat je en bent gaan gutsen en dus bent gaan schrijven? Nee, maar Vanessa schrijft ook. We schrijven samen. Vanessa, jouw partner? Ja, Vanessa, mijn partner. En die is ook meegeweest naar Italië. En is eigenlijk bij het hele boek betrokken geweest. Dus die heeft ook in hout gesneden en in linoleum voor haar boek. Dus dat delen we. Dus dat is juist heel erg leuk. Dus dat heeft juist onze relatie versterkt. Gelukkig. Je hebt een hele mooie diverse lijst meegenomen, ook op het gebied van muziek. En ik moest een beetje lachen om het festival dat jij hebt getipt. Het zal niet voor iedereen haalbaar zijn om daarheen te gaan, want het is namelijk in Japan. Maar het is Fuji Rock. En dat is 28 tot en met 30 juli. Nou ja, dus in Japan met een line-up die deels uit de Zero's lijkt te komen. Met Foo Fighters, Alanis Morissette, The Strokes, Weezer. Maar ook wat moderner werk, zoals Sudden Archives, Lizzo en Denzel Curry. Maar ik heb dankzij deze line-up ook iets ontdekt. En dat is El Garden. Japanse poprock. Goedemorgen deze zondagochtend op NPO Radio 1. De mensen die rustig aan het wakker worden zijn, zitten nu rechtop in bed. Maar waarom wilde jij Fuji Rock tippen? Vanessa en ik zijn er 5 jaar geleden geweest. Toen was Becker bijvoorbeeld. Het is het allermooiste festival in de wereld. Het heet Fuji Rock, maar het is niet bij de Fuji. Het is in de Japanse Alpen tussen Niigata en Tokio. In de bergen dus. En er is ook een podium boven in de Alpen. Dus daar ga je met een eitje naartoe. En daar heb je ochtendconcerten. En je maakt de Japanse mensen niet leuker mee dan op dat festival. Mensen in Japan hebben niet zo heel veel vakantie. En op het festival is iedereen zo ontzettend uitgelaten en vrolijk. En het is op een ontzettend mooie plek. De artiesten zijn zo happy dat ze daar zijn, dat ze daar mogen spelen. Je ziet inderdaad bands uit de hele wereld, maar ook hele grappige, leuke, kleine podia met kleine Japanse bands. Wij hebben toevallig de Japanse band Yeah Yeah ontdekt 5 jaar geleden. Dus die draaien we nog af en toe. Dus het is. En we gaan dit jaar weer. Dus superleuk. Een vooroordeel dat ik heb over Japanners is dat ze eigenlijk nooit onbeschoft zijn. Is dat dan ook op het festival dat er geen dronken mensen tegen je aan botsen en dat soort dingen? Nee, klopt inderdaad. Ja. Nee, dus. En geen gore dicties? Ja, ik ben nu pas Japans aan het leren, 5 jaar geleden. Gore dicties, zei je? Ja, ik snap. Jij bedoelt dictie. Nee, dat snap ik als in D-I-C-T-I-E. Nee. Ik bedoelde D-I-X-I. En dat is een chemisch toilet dat je altijd Europese festivals tuurlijk ziet. Nou, dat scheelt niet zoveel met hier. Dat nee? Is, nee. Maar, wel gore dictie. Wel grappig, zeg. Ja, maar over gore dictie gesproken. Maar je bent Japans aan het leren op dit moment. Ja. Ik heb net met tweede examen gehaald. Ik begin nu 3 april met derde semester. Ja, mijn volgende boek gaat over de intelligente hand. Dus dat je met je verschillende manieren hebt om de werkelijkheid te ontdekken. De wetenschappelijke manier. Door de kunst kan je eigenlijk de werkelijkheid verkennen. En door craft, door met de hand, kan je de werkelijkheid leren kennen. En ik denk dat we die manier van de werkelijkheid aanraken eigenlijk iets meer nodig hebben. Het is nu bij ons dat je, als je niet goed op school bent, moet je maar iets met je handen gaan doen. Terwijl je handen je belangrijkste instrument zijn. Dus, en dat heet in Nederland dan ook laag opgeleid? Laag opgeleid. Heel vervelend. Heel vervelend. En dus daarom heb ik die stage als meubelmaker gedaan. En dat ga ik ook doen in Japan. In Japan ga ik die doos namaken. Met lakwerkers, met houtwerkers, met ivoorsnijders zullen er niet meer zijn. Gelukkig. Om het Japanse idee van vakmanschap, dat dus veel meer gewaardeerd wordt. Wat ook op de universiteit gegeven wordt, sommige vakken. Dus kan je al zien dat de academie en handwerk is één daar. Dus de waardering van de hand is heel anders. Dus die ga ik daar bestuderen en daarvoor ben ik Japans aan het leren. Maar Joris, heel even. Je bent dus in 2017 begonnen aan het boek Azure worden. Daartoe heb je de schrijver in jezelf ontdekt en losgelaten. En die dendert dus voort. Er komt dus een tweede boek. Je bent begonnen met onder andere houtsnijwerk. Mm-hmm. Je bent begonnen met Japans leren. Mm-hmm. Wat heb je allemaal nog meer geleerd in je leven? Want als je in zo'n korte tijd dat allemaal kan beginnen en kan leren. Het leven tekort is om heel lang dezelfde dingen te blijven doen. Toch? Dus je. Ik wil onderzoeken en ik wil nieuwe dingen leren kennen. Ik heb eigenlijk wel mijn hele leven geschreven, hoor. Alleen nooit de pretentie gehad dat ik iets kon toevoegen aan de wereldliteratuur, zeg maar zeggen. Maar met dit boek wist ik dat kan ik alleen schrijven. Of tenminste, ik kan dit schrijven, dacht ik. Azure worden. Maar er is veel. Dus het is de hele kwestie van de hand. Eigenlijk komt het ook voort uit mijn vorige werk, omdat ik, wat ik nog steeds doe, namelijk het begeleiden van innovatieprojecten in de waterbouw. En dat hebben we nodig, omdat schoon water is belangrijk en dat we hier droge voeten houden is ook belangrijk. En in het innovatieproces is eigenlijk de dingen bedenken niet zo interessant. Want men denkt dat we daar heel slim in zijn en dat het bijzonder is. Maar het allermoeilijkste is om de dingen echt te doen. Veranderd te krijgen. En dat komt ook omdat het is zo moeilijk om te doen. Ten eerste omdat we het heel moeilijk vinden om onze gewoontes te veranderen. Maar ook omdat er zo weinig mensen goed met hun handen zijn. En van handen waarderen. Dus het echte doen. Het anders gaan leven bijvoorbeeld. Of anders laten puur uit huistuin en keuken circulariteit. Dus circulair maken van water, voedsel en energie. Zoveel mogelijk. Dat doen we al niet, terwijl alle technologie daar al is eigenlijk. Je kan het gewoon thuis installeren en aan de gang gaan. En heel veel besparen voor de natuur, voor de planeet. En dus ik voel iets. Er is een schrijver, een socioloog, Richard Sennett. En die heeft een boek geschreven, dat heet The Craftsman. Dat gebruik ik overigens ook in mijn boek. En die in zijn inleiding zegt hij om een houdbare wereld te maken en te kunnen blijven bewonen, moeten we beter begrijpen hoe de dingen gemaakt zijn. En dat vond ik meteen een hele aantrekkelijke stelling eigenlijk. Terwijl ik hem niet helemaal begreep. En Sennett werkt het eigenlijk ook niet uit in zijn verder super interessante boek over vakmanschap. En ik hoop dat die stelling, dat ik daar meer te weten kom in Japan. En meer te en hier in Nederland. En ik ga het ook op het gebied van waterbouw, ga ik Nederland en Japan vergelijken. En op die manier probeer ik te ontdekken hoe we eigenlijk een idee van vakmanschap, van werken met de hand, of de intelligentie of de wijsheid van de hand kunnen gebruiken. Hoe we dat kunnen gebruiken in de 21ste eeuw. Met zaken als robotisering en zo. Dus dat is mijn onderzoek. En het is nog heel divers. Ik praat er nu veel over, maar ik heb het nog niet echt goed afgebakend. Maar dat is juist het leukste stuk eigenlijk. Als je, men zegt altijd dat je heel veel focus moet hebben. Maar als die focus nog een beetje diffuus is, dan ontdek je eigenlijk meest, dan sta je het meeste open. Maar dan kan je het nog het slechtste uitleggen ook tegelijkertijd. Maar stel je nou voor dat dat die vraag goed beantwoord wordt, dan zou je zomaar een klein beetje de wereld kunnen veranderen met je tweede boek. Ja, maar ik wil het niet als een moralist doen, want dat ik hiermee de wereld ga veranderen. Maar ik wil wel laten zien, eigenlijk op dezelfde manier als ik met Escher woorden heb, een manier heb gevonden dat mensen echt kunnen navoelen hoe dat oeuvre van Escher is ontstaan, wil ik hier een vorm vinden dat je echt aan de slag gaat. Dat je echt het kan begrijpen. En dat plezier. Kijk, handwerk. Je ziet eigenlijk iedereen wil zo snel mogelijk met pensioen. Dus wil ontzettend zo snel mogelijk ophouden met werken. Terwijl natuurlijk de waardigheid van een mens zit in zijn werk. Dus het wordt een beetje een promotiepraatje voor de Partij voor de Arbeid. Maar maar wat gaan mensen doen als ze van hun kantoorbaan met pensioen gaan? Dan gaan ze vaak hobby's. Dan krijgen ze hobby's. En wat zijn die hobby's meestal? Dingen maken met hun handen. Dus het is een hele menselijke behoefte om te maken. Om jezelf uit te drukken met je handen. En het is heel bevredigend. En als je dat in je werk goed kan integreren, dan wil je helemaal niet ophouden met werken. Dan wil je dingen blijven maken. Het is eigenlijk zonde om zo in je hoofd, het vereren van de cognitie, van de ratio te blijven. Terwijl je handen heel veel, een bron van heel veel werkvreugde zijn eigenlijk. Nou, je inspireert me wel heel erg. Toen mijn laatste lange relatie uitging, toen heb ik mezelf, en ik weet begot niet waarom, getrakteerd op een hele mooie gereedschapskist. Supergoed. Ja, die ga ik weer even tevoorschijn toveren. Ja, wie heeft een man nodig? Als je een gereedschapskist hebt. Als je een gereedschapskist hebt. Zo is dat. Joris, je hebt zo'n prachtige lijst gemaakt met culturele aanbevelingen. En we zijn nog niet eens tot de helft gekomen. Maar we zijn nog niet op het einde van het programma. Dus niet alles is verloren. Waarvan zou je zeggen, nou, dat wil ik echt nog eventjes omhoog houden. Is dat de documentaire Muhammad Ali van Ken Burns? Is dat de film Broker van Hirokazu Koreeda die je hebt meegenomen? Is dat de muziek van Aldous Harding? Is het de tentoonstelling op dit moment in de Oude Kerk? Waarvan zeg nou, je, alstublieft, laten we dat nog heel even aanstippen. Nou, ik zou de tentoonstelling in de Oude Kerk zeker naartoe gaan. En gewoon de Oude Kerk in de gaten houden, sowieso. Oude Kerk in Amsterdam, voor de duidelijkheid. Ja, in Amsterdam in de gaten houden. Er gebeuren ontzettend gave happenings. Laatst hebben Vanessa en ik daar een tentoonstelling in het kader van de Non-Aligned Countries of de Non-Aligned Feeling hebben we gedanst op de graven in de Oude Kerk. En dat was een fantastische DJ, van wie ik de naam niet meer weet, maar ook een hele gave rapster of rapper duo, en die heette Suzuki Swift. Ontzettend supergoed en ontzettend goede dans. Een hele goede rap, echt goede muziek. En er was ook een hele goede danser bij. En wat ik nog absoluut iedereen eigenlijk een chip onder de huid wil geven, is de mogelijkheid om te gaan naar een sleepover op elektronische muziek. Ik ben daar vorig jaar geweest met Vanessa op het Hembrugterrein in Zaandam. En je komt aan om 10:00. Er is een concert van 11:30 tot 11:30 van echte goede elektronische muziek. En de rest van de nacht wordt er elektronische muziek door verschillende DJ's gedraaid. En je valt steeds in slaap en die muziek integreert in je droom en je wordt weer wakker en dat gebeurt 40, 50 keer. En 's ochtends om 9:00 staat er een zak met ontbijt voor je klaar. En je slaapt daar in bedden die wel privé zijn, maar toch in een hele grote zaal. Het is zo'n ontzettend goede manier om de nacht door te brengen. Ik hoop dat dit heel veel meer gaat gebeuren in hele bijzondere ruimtes. Bijvoorbeeld de eregalerij van het Rijksmuseum, stel ik me zo voor. Het is nog niet zo. Ja. Maar dat het heel veel meer gaat gebeuren. En dat hele gave ruimtes op die manier 's nachts gebruikt gaan worden. Dat zou ik, en dat gaat zeker gebeuren. En daar wil ik iedereen scherp op hebben. Nou, wat een fantastische tip. Alle tips van Joris Escher kan je teruglezen vanmiddag bijvoorbeeld in de NPO Radio 1-app of via Spotify. Dan zou je ook nog het hele uur kunnen terugluisteren als je dat fijn vindt. Een uur kultuur met Joris Escher zit er bijna op. Escher worden het boek kan ik echt iedereen aanraden om meer te weten te komen over de kunstenaar M.C. Escher en in zijn gevoel te kruipen en beter te begrijpen. Maar het is ook gewoon een heel fijn boek om te lezen. Het is geen taaie biografie zoals we eerlijk gezegd wel kunnen zeggen dat sommige biografieën zijn. Het is echt een hele fijne roman. Zometeen Vroege Vogels. En zaterdag is dit programma er weer met mijn collega Terry Tops. En zondag is mijn gast prijswinnend kinderboekenschrijver Jorik Goldewijk. We hebben nog 20 seconden in het kader van de vroege vogels die er aankomen. Joris, wil jij nog een dier, een boom, een ander natuurverschijnsel een kroontje opzetten? In luttele seconden? De jaguar altijd, of het jachtluipaard. Het jachtluipaard. In je. Ik wens iedereen veel jachtluipaarden deze heerlijke zondag. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Componist Camille Jansen componeert Toegifte en het Adam Quartet laat ze ons horen. Violist Maria Milstein komt Prokofjev spelen met pianist Nicolas van Pauken. En we ontvangen muziektheatergroep Orkaan. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1.